Radio 1. Het NOS-journaal. De Israëlische minister van Defensie gaat 9000 extra reservisten mobiliseren vanwege de gevechten met Hamas, meldt persbureau AP. Een legerwoordvoerder meldt dat de troepen zich verzamelen aan de grens met Gaza. Ook waarschuwde hij voor een grondoffensief. Bij het stadion van ADO Den Haag zijn 80 ADO-supporters opgepakt die zich niet hielden aan een noodbevel. Ze weigerden te vertrekken, zegt de politie. ADO speelde vanmiddag tegen Willem II en is gedegradeerd. De pasgeboren baby die gisteren dood werd aangetroffen in een park in het Noord-Brabantse Wernhout is een meisje. Het lichaam werd door een voorbijganger gevonden in een vuilniszak. En het mooie weer op deze Hemelvaartsdag heeft nauwelijks tot grote drukte geleid in de natuur of in de steden. De gemeente Eindhoven riep op om vanwege de drukte niet meer naar de binnenstad te komen. En ook in de bossen bij Lage Vuursche was het te druk. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Goedenavond op deze Hemelvaartsdag. Het zal u niet ontgaan zijn. Vielen in een vol eredivisieprogramma de meeste beslissingen. Ja, van de definitieve degradanten tot de zekere nummer 2. We zetten zo alles even op een rijtje. En we doen natuurlijk nog meer. Zo bellen we even met Femke Merel van Kooten. Haar partij Splinter kreeg Russisch geld aangeboden. Ja, en over geld gesproken. Welke prijzen betalen jeugdspelers eigenlijk voor hun voetbaldroom om prof te worden? Een docuserie toont de rauwe werkelijkheid. En dat hoort u na 9 uur. Dat en nog veel meer. We zijn er tot 11 uur. Ja, in de Eredivisie werd er vandaag op de voorlaatste speeldag op verschillende fronten gestreden. Om 14:30 konden er nog 5 clubs op de 2 degradatieplekken terechtkomen. 2 van die clubs speelden tegen elkaar, ADO en Willem II. En de club uit Den Haag wist al snel dat degradatie niet meer voorkomen kon worden. 0-3, de derde treffer van de spelers van Willem II. In dit geval Kwasi Vriend, die het doet vlak nadat El Kayati de strafschop mist voor ADO Den Haag. Is het dus Kwasi Vriend. Hij zet Willem II op 0-3. Nou, dat kan toch niet meer missen voor in ieder geval Willem II. En voor ADO Den Haag lijkt het doek dan definitief te zijn gevallen. Oei, oei, oei. Ik denk dat het gespeeld is. Ja, en dat was het, want Willem II won uiteindelijk met 4-1 in Den Haag. De ploeg van Ruud Brood had veel vertrouwen na de gewonnen wedstrijden tegen Feyenoord en PEC Zwolle. En dan is dit natuurlijk een klap voor de ADO-trainer. Ja, omdat je het geloof toch nog had. Zeker na de laatste weken. En dan zie je van alles om je heen, nu ook. Dan moet je eigen emoties ook in toom houden. Maar het is natuurlijk een hard gelach dan. Ja, El Kayati had vanaf de strafschopstip het ADO terug in de wedstrijd kunnen schieten, maar hij faalde. Over het hele seizoen is het wel tekenend dat je fases in de wedstrijd hebt dat je terug kan komen of terugkomt. En dat je daarna direct weer een goal tegenkrijgt. Zoals vandaag, zo snel achterkomen. Weer dubbel zo moeilijk. Terwijl het is al moeilijk om wedstrijden te winnen. Weet je. En als je dan zo snel achterkomt, dan maakt het alleen lastiger. En dan nog die 2-0, dan mis ik die penalty. En als kers op de taart, 2 minuten later, 3 minuten later, scoren ze de 0-3. Dat is lastig. Maar inderdaad, persoonlijk natuurlijk ook kritisch. Dat je ja, die moet maken, maar het is een beetje te makkelijk om alleen aan die penalty te denken, weet je. Als je kijkt naar de verloop van de wedstrijd, ja, hadden we gewoon een paar kansjes, maar nou ja, goed. Zij hadden ook veel meer kunnen scoren, denk ik, de eerste half uur. Ja, ja, dat was te voelen in de kleedkamer, zegt Gianni Zuiverloon. Ja, droevig natuurlijk en ja, de sfeer is gewoon kloten. Het is gewoon verschrikkelijk voor de club, voor de fans, voor de mensen die hier werken. Ja, het heeft overal het effect op, denk ik. Ja, en dan naar de tegenstander. Willem II die kan niet meer rechtstreeks degraderen. En dat is een oplichting voor de trainer Petrovic. Kijk, als trainer moet je ook een beetje geluk hebben. Kijk, Koster heeft hier geweldig gedaan. 2 jaar, bekerfinale Europese voetbal. Soms heb je pech en hij heeft wel pech gehad. En in het begin had ik ook pech, omdat we niet waren 3-4 spelers die missen 14 wedstrijden, 10 wedstrijden, 12 wedstrijden. Dus moeten we gewoon op karakter doen. Gelukkig hebben we gedaan. Wij hebben in 14 wedstrijden 18 punten gepakt. Ik vind echt een enorme prestatie van ons. Alleen maar is nog niet voldoende. En dat is echt jammer. Ja, want Willem II heeft nog een aantal punten nodig om niet op de 16e plek terecht te komen. Als de Tilburgers op die plek staan, moeten ze nog na competitie spelen om in de Eredivisie te blijven. Zondag spelen de Tilburgers tegen Fortuna Sittard. Ja, naast ADO is ook VVV gedegradeerd. In Amsterdam werd er met 3-1 verloren van de landskampioen Ajax. Nou, we wisten dat we vandaag ook niet meer in eigen hand hadden, zeker na het resultaat van vorige week. Ja, je moet nu de komende 2 dagen je een beetje oprichten weer en... Nog de laatste wedstrijd voor de eer. Maar het doek is gevallen en dat doet gewoon pijn. Ja, trainer Jos Loewkaai, hij kijkt al vooruit. Maar bij aanvoerder Danny Post is het leed nog niet verwerkt. Ja, het zijn logische dingen allemaal. En je hebt vaak dit jaar zo voor de camera gestaan. En dit is dan wel het ergste gevoel, ja. Alleen, je moet wel zo realistisch zijn dat je hier nu niet vandaag de degradatie beslist. Ja, het was een seizoen met veel doelpunten, zowel tegen als voor. We hebben zoveel tegendoelpunten dit jaar tegen gehad. En ja, we hebben de topscorer van de Eredivisie. Het is natuurlijk gek om ervan te worden dat hij zoveel ballen heeft gemaakt en dat wij vaak zo tegendoelpunten krijgen. En dat hebben we gewoon niet goed gedaan en dat weten we ook. En dan blijf je strijdbaar, je wil vechten. En ja, het doet gewoon, zeker als je zo lang bij de club zit, zoveel pijn dat je nu degradeert. Ja, laten we dan nog even luisteren naar die topscorer van de Eredivisie, die toch echt gedegradeerd is. I try to enjoy, but sometimes when I was scoring and we were losing, I was feeling like I didn't score at this game. I didn't help my team. So I can say that I didn't enjoy so much as much as I would like to enjoy. Ja, kort vertaald, hij heeft niet echt kunnen genieten van het scoren. Hij had liever gewonnen. Ja, dat snap ik. Dan naar VVV speelt zondag de wedstrijd tegen FC Emmen. En dat is de ploeg van trainer Dick Lukien, die 3 belangrijke punten pakte tegen Heerenveen. 3-1 gewonnen. Heerenveen met 9 man geëindigd na een rode kaart voor Siep van Otterlen. Het is een dramatisch einde van een seizoen van Heerenveen waar ze niet lang over na zullen praten, want ze eindigen voor het 3e seizoen op rij in het rechterrijtje. Maar belangrijker, Emmen gaat zondag met Willem II uitmaken wie er gaat spelen in de play-offs om promotie, degradatie. Geen rechtstreekse degradatie dus voor Dick Lukien. En dat is een klein wonder, omdat de ploeg het hele seizoen onderaan bungelde. We komen van heel ver. Dus we zijn eigenlijk heel erg blij met waar we nu staan. Dus in 1 keer degradatie afgewend. Maar als je er zo dichtbij bent, ja, dan hoop je dat de uitslagen vandaag al heel erg goed vallen. Ja, dat is nog niet gebeurd. Dus ja, we blijven vechten, ook op de laatste speeldag. En dan hopen we dat we boven de streep staan. Ja, en datzelfde gevoel heeft aanvoerder Michael de Leeuw van FC Emmen. Ja, weet je, het voelt toch een beetje dubbel. Het is natuurlijk heel knap dat we nu 16e staan. Maar weet je, laten we daar na het seizoen over praten. Wij willen eigenlijk nog een plekje stijgen. Kan ook nog steeds. We staan 1 punt achter Willem II. Je hebt het niet in eigen hand alleen natuurlijk. Nee, klopt. Dat is, weet je, wij kunnen maar 1 ding doen. En dat is gewoon zorgen dat we winnen. En dan... hopelijk op het andere veld zit het mee voor ons. Ja, tegenstander Heerenveen is uitgespeeld, want u hoorde het al. De ploeg van Johnny Jansen eindigde in het rechterrijtje. Afgelopen jaar was gewoon ontzettend wisselvallig. Ja, dat is wel de conclusie eigenlijk ook, hè? Ja. Ja. Dat moet volgend seizoen natuurlijk beter. Ja. En hoe? Dat zijn de vragen die nu opkomen. Ja, maar dat absoluut. Dat moet ook beter. Dus daar moeten we ook goed naar kijken en analyseren van waar ligt dat dan aan? En daar zullen we... iets mee moeten genoemen. Genoeg tijd voor. Ja, dat was het. RKC heeft zich zo goed als veilig gespeeld. In eigen huis werd met 2-1 gewonnen van FC Twente. Silasso lijkt de held van Waalwijk te worden met zijn 2 goals. Hij was ook al belangrijk in die vorige wedstrijd die RKC speelde. Die 3-3 tegen VVV. En nu dus die 2 goals. Die 2 goals die RKC misschien wel in de Eredivisie gaan houden. Natuurlijk werden ze gered het vorige seizoen door corona. Want zonder de uitbraak van het coronavirus had RKC natuurlijk al in de eerste divisie gespeeld. Dat was duidelijk. Maar ze werden gered omdat de competitie werd stilgelegd. En dus was er groot feest bij de trainer Fred Grim. Je wil niet degraderen. En dan moet je met het team en met de hele club en iedereen... moet je dan je schouders eronder zetten. En dat hebben we gedaan. En we zijn nu zover gekomen. Nou ja, dan moeten we in ieder geval zorgen dat we zondag de 2e stap maken. Goed gerekend, het verschil is 13 goals. VVV speelt tegen Emmen. Die hebben thuis wel eens 13-0 verloren, maar ik verwacht het zelf niet. Nee, oké, maar iedereen moet natuurlijk... Kijk, als je kijkt, gisteren bijvoorbeeld de Graafschap, Helmond Sport, die doet ook gewoon zijn ding. Ik vind dat Twente ook best gas gegeven heeft vandaag. Ja, en ik verwacht eigenlijk ook de VVV ja, normaal die wedstrijd ingaat. Ja, dan gaan we naar de strijd om de Europese tickets. PSV bereikte officieus de voorronde van de Champions League door met 4-2 te winnen van PEC Zwolle. Het mooiste werd beleefd in de 54ste minuut. Oh, prachtig. Ja, zag je het? Sahavi maakt 4-0 in de 55ste minuut. Doet hij koppend op een voorzet van de linkerkant van het veld. Het is natuurlijk de geplaagde Sahavi. We kennen het verhaal allemaal. En vervolgens ging de camera na het doelpunt eerst naar Sahavi. En daarna naar zijn vrouw of zijn vriendin. Dat durf ik niet te zeggen. Maar die zagen we met de tranen in de ogen even klappen. Het is een prachtig beeld. Een prachtig moment. Sahavi scoort. Hij is terug bij PSV. En PSV leidt met 4-0 tegen PEC. Ja, en zoals ik al zei, werd het uiteindelijk 4-2. En PSV-trainer Roger Schmid is vrijwel zeker van de tweede plaats. No, I think it's too early. If you ask me, I can be only relief after the match on Sunday that we are able to achieve the second place. So we have to do the last step on Sunday, but we did a big step today. En ook bij PSV-aanvaller Donjan Malen was het nog geen feest. Kijk, weet je, wij spelen niet voor de tweede plek. Dus op dat optiek zijn we niet blij. En dit was gewoon wat we moesten halen, aangezien de omstandigheid. Maar nee, geen feestjes bij ons. Nee, er is nog geen feeststemming. En dat komt door een theoretische kans. AZ kan, als het aankomende zondag heel veel scoort tegen Heracles, nog gelijk komen met PSV. Maar dat is een hele theoretische kans voor het team van AZ-trainer Pascal Jansen na de 0-0 gelijkspel in en tegen Groningen. Kijk, voor ons, we wisten wat er op het spel stond. Als het gaat om plek 2, dan moet je blijven winnen. Ook die laatste twee wedstrijden en kijken of PSV ergens nog iets morst. Nu hebben we zelf gemorst, dus dan is het ook klaar. En ben je nummer 3. Ja, ben je dus nummer 3. De derde plek waar Pascal Jansen het over heeft, geeft wel recht op de voorronde van de Europa League. Dat ticket kwam vrij omdat Ajax de bekerfinale won van Vitesse. Maar de Amsterdammers spelen al Champions League, dus dat ticket schuift door. Ja, maar ondanks die nederlaag in die bekerfinale gaat Vitesse toch Europa in door een 3-3 gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Kan de vierde plek de Arnhemmers niet meer ontgaan. Een plek die recht geeft op een nieuw Europees toernooi, de Conference League. U hoort Richely Bazour. Ja, natuurlijk zijn we blij met die Europa ticket. Dat was onze doel voorafgaand voor het seizoen. En ik denk een beloning op ons fantastisch seizoen die we hebben gespeeld samen. En dan kan zijn trainer Thomas Letsch zich helemaal invinden. Our goal was to go to Europe. Not our goal was not go to go directly to Europe. The playoffs was also possible for us. And therefore I think if we are 5 points in front of Feyenoord after 33 match days, then I think it was a good season for us. And therefore I'm really proud of the team. U hoorde het Letje al zeggen. Een voorsprong van 5 punten op Feyenoord. Want ook de Rotterdammers speelden gelijk. In Almelo werd het 1-1 tegen Heracles. Het team van Dick Advocaat is veroordeeld tot het spelen van play-offs om Europees voetbal. Dat betekent dat we daar waarschijnlijk horen te staan. Ja, dat is niet een plek waar normaal gesproken sporters heel warm van worden. Nee, dat is duidelijk. We hadden allemaal verwacht dat we hoger zouden eindigen dan plek 5. Maar dit is dus blijkbaar wat het is. We kunnen het enigszins nog goed maken met de play-offs te winnen. Ja, wie er in die play-offs naast Feyenoord gaan uitkomen, dat zijn FC Utrecht en FC Groningen. Dan is er nog een plekje in die play-offs over. Sparta heeft daarvoor nu de beste papieren. De ploeg van Henk Vrezer speelde vanmiddag met 0-0 gelijk tegen FC Utrecht. Het is fantastisch voor een ploeg als Sparta om eigenlijk tot het einde, en nu zeker, tot het einde mee te doen. Trainer Vrezer staat Heracles en Fortuna Sittard doen ook nog mee in die strijd om plek 8. Wat voor stand heeft dat tot gevolg? Ja, laten we even naar kijken met de speelronde die nog volgt. 1 wedstrijd is dit de stand. Op plek 1 staat Ajax met 85 punten. Was natuurlijk al landskampioen. En gaat dus Champions League voetbal spelen. Dan naar de plek 2. PSV met 71 punten. Officieus dus tweede. AZ kan daar nog roet in het eten gooien als ze winnen van Heracles met heel veel punten. Doelsaldo is plus 39. Toen 10 doelpunten beter dan AZ. Dat is een hele hoop. AZ is op de derde plek met 68 punten. Vitesse met 61 punten op de vierde plek. En dat geeft recht op de voorronde van de Conference League. Nou, zeker van de play-offs zijn Feyenoord op de vijfde plek, Utrecht de zesde en Groningen de zevende. De laatste play-off-ticket voor Europees voetbal gaat tussen Sparta op plek 8 met 44 punten. Heracles heeft er ook 44. Sparta moet uit tegen Heerenveen, Heracles uit tegen AZ. En Fortuna doet ook nog mee met 41 punten. Dat speelt uit tegen Willem 2. Ja, en dan de nacompetitieplek. Op plek 15 vinden we Willem II met 28 punten. En die ontvangt Fortuna Sittard en FC Emmen met 27 op plek 16. Gaat op bezoek bij het al gedegradeerde VVV. Ja. En dan kunnen we concluderen inderdaad dat gedegradeerd zijn op plek 17. VVV Venlo 23 punten helaas. En ADO Den Haag met 22 punten stijf onderaan op de 18e plek. Met wat dat betreft helemaal bijgepraat. Dan nieuws van eerder vandaag. De Russen hebben geprobeerd te infiltreren in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit onderzoek van 1 vandaag. De politieke partij Splinter kreeg tijdens de campagne €250.000 aangeboden door Vadim Belikov. Dat is een mysterieuze Rus die banden heeft met het Kremlin. Maar de beveiligingsdienst van de Kamer deed niet na melding door de partij. Femke Merel van Kooten aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. Even voor de mensen die het nog niet eerder hebben gezien of gehoord. Leg even kort uit, wat is er nou gebeurd? Nou ja, mijn nieuwe de politieke partij Splinter... die deed mee met de Kamerverkiezingen afgelopen maart. En in de maanden daarvoor zijn wij benaderd door een Rus. En die zei, nou... ik kan wel regelen via mijzelf of via mijn netwerk dat jullie ongeveer bijvoorbeeld €250.000 hebben gevolgd. Wat hebben jullie nodig? En zo'n bedrag was geen enkel probleem. En hij wilde daar graag over praten. Dus bij mij ging natuurlijk alle alarmbellen al af. Van er komt een Rus uit het niets, uit de lucht vallen. En die biedt eigenlijk aan om onze campagne te sponsoren. Mm. Dat is natuurlijk wel heel apart als je ook weet dat Nederland heel erg uit moet kijken met beïnvloeding van de verkiezingen. Maar ook van de politiek vanaf het buitenland. Niet alleen het stemmen of op Facebook en social media de beïnvloeding, maar dus ook van de campagnekas van politieke partijen. Mm-hmm. Die op die manier, en dat de Russen of wie dan ook dus invloed zou kunnen kopen. Daar gaan alle alarmbellen af. Ja. Dus wij hebben dat gemeld. Ik ben met die man in gesprek gegaan. En ik heb hem meteen ook uitgelegd hoe dat in Nederland werkt. Dat alles open en transparant is. En dat Splinter ook staat voor openheid en transparantie. En dat wij ook wilden dat als wij al giften aannamen... dat met naam en toenaam gepubliceerd zou worden. Mm-hmm. En dat er ook tevens een contract zou worden gemaakt door Splinter... dat deze persoon die gift zou doneren... dat hij daar niet voor terug zou krijgen. Dus alleen maar dat wij het zouden vasthouden aan de punten die wij in ons verkiezingsprogramma hadden staan. Maar geen stoel aan tafel, geen invloed, helemaal niets. Hij zei ook van ik zou ook kunnen kijken in mijn netwerk in Nederland of in Europa. En ik zei van en hij schept ook wel op over geslaagde de campagnes van politieke partijen in het buitenland, in Amerika en in Latijns-Amerika, in Washington. Ja. Dus schrijf, daar zou ik dan graag referenties van ontvangen. En die heb ik nooit ontvangen natuurlijk. Nou, maar hij wilde wel heel erg graag als ik het zo hoor. Ja, ja. Hij moest echt van zijn geld af, lijkt mij, als ik het zo hoor zeg. Ja. Ja, dus dat hebben wij natuurlijk niet gedaan. Maar de melding van gemaakt bij de Tweede Kamer beveiliging. Ja, even kort, want u zegt van we hebben er dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Maar nee. het is niet verboden volgens mij om vanuit het buitenland een campagne te betalen. Als het nou een Belg, een Fransman of een Noor was geweest, dan was het misschien een hele andere situatie geweest, denk ik, of niet? Liever zouden we helemaal geen geld aannemen uit het buitenland. Dat hebben we ook niet gedaan. We willen eigenlijk alleen maar giften ontvangen vanuit Nederland. Omdat het ook over de Nederlandse politiek gaat. En wat doet dan een donateur in het buitenland daar dan mee? Dat dan, maar goed, ik wil alleen maar even aangeven. In dit geval gingen de alarmbellen af vanwege de invloed vanuit Rusland. Nee, er is niets strafbaars gebeurd. Het is alleen dat als je een melding doet. En ook zeker gezien de beïnvloeding en het gevaar ervan van de Nederlandse politiek. En het gevaar voor de democratie daarvoor. Ja. Is natuurlijk heel raar dat zo'n melding niet doorkomt. En dat eigenlijk als een soort onderbuikgevoel wordt afgedaan. En E! Vandaag heeft heel uitgebreid onderzoek gedaan. Waaruit bleek dat er toch nog wel meer red flags waren. En dat het maar heel goed is dat we dit niet gedaan hebben. Ja, die hebben onderzocht wat verbanden die Rus heeft. Nou, die heeft wel duidelijk banden met Poetin. Ook nog met niet zulke hele frisse motorbendes, geloof ik, hebben ze boven tafel weten te krijgen. Ja, Dat zijn voldoende gegevens, denk ik, om even bij elkaar te voegen in een pdfje en dan opnieuw even te sturen van ga er toch even naar kijken. Gaat dat ook gebeuren? Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat er nu bij alle andere instanties ook alarmbellen afgaan. En dat er nu wel eens even heel goed gekeken gaat worden. Welke instanties bijvoorbeeld? Nou, de MIVD en natuurlijk de AIVD. En ik denk dat de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer ook wel eventjes achter zijn oren zal krabben. En zeggen van nou, hier hadden we toch iets mee moeten doen. En ik hoop dat het ook voor andere politieke partijen een les is en een waarschuwing. Dat dit kan gebeuren en dat je er dan ook melding van moet maken. En dat er dan op dat moment ook daadwerkelijk wat mee gebeurt. Ja, maar jullie hebben ook met hem gesproken. Hè? Hebben jullie na deze publiciteit, hebben jullie dan nog iets van hem gehoord of contact met hem opgenomen? De journalist van Eén Vandaag die heeft nog contact met hem voor hoor en wederhoor. Maar jullie hebben daarna geen contact meer gehad? Nee. En dat blijft ook zo? Ja, uiteraard. Ja. Ja. Nou ja, goed. Ik kan me voorstellen als er zo intensief contact is geweest een korte tijd. Nou, intensief 2 keer in een paar maanden tijd. Dus dat is niet heel intensief. Maar nee, dat spreekt voor zich dat geen vervolg krijgt. Ja. En ik hoop dat de diensten dit oppakken en dat over volgende verkiezingen goed opgelet wordt dat dit niet meer kan. En dat er eventueel een wet gemaakt wordt dat het gewoon verboden wordt om giften vanuit het buitenland aan te nemen als politieke partij in Nederland. Ja. Dat zou heel veilig zijn. Ja, goed. Bent u nog bang voor reacties vanuit Rusland nu dit naar buiten is gebracht? Of overdrijf ik nu een beetje? Nou ja, wij hebben dat zelf natuurlijk niet zozeer naar buiten gebracht. Het is natuurlijk onderzoek van Eén Vandaag. En dat hebben ze onafhankelijk van ons gedaan. We hebben natuurlijk wel alle informatie aangeleverd die ze nodig hadden om het onderzoek te kunnen doen. En als zij vragen stelden, dan hebben we die gewoon netjes beantwoord. Dus ik neem aan dat daar niet echt iets op zou komen. Nee. Nou, laten we dat maar hopen en laten we daar maar vanuit gaan dan. Hè? Ja. Goed, dank u vriendelijk voor uw commentaar dat we even konden bellen. Femke Merel van Code, goedenavond. If the stars in the sky had a stairway, I'd climb that ladder most every day. Electric waves floating in the air. All along you were standing right there. Feels like the first time, and my heart is on fire. It's stronger than me. It's took me so long to find. Feels like the first time, and my heart is on fire. It's stronger than me. It took me so long to find. Your vibe as pure as the driven snow. Haven't felt this way since long ago. Like the first time you laid your hands on me. First time om 7:08. Ja, dan naar een mysterie in Rotterdam. De laatste tijd verdwijnt de ene naar de andere motorkap van een bepaald type Peugeots. En dat overkwam ook deze eigenaar, vertelt hij bij Rijnmond. Afgelopen maandag kreeg ik een berichtje van mijn buurman. En hij stuurde via WhatsApp een foto van mijn auto, dat inderdaad de motorkap van de auto weg was. En ik dacht eerst eerlijk gezegd dat het een grapje was. Dat het misschien gefotoshopt had of zo. Ik ben eerst gaan kijken, gewoon, het had die nacht gestormd. Dus ik was eerst in de buurt aan het kijken of hij misschien was weggewaaid. Dus hier gewoon in het groen en zo allemaal. Maar ja, daar lag hij niet. Nee, daar lag hij dus niet. Aan de lijn hangt André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voetbalvoertuigcriminaliteit. We hebben veel voetbal gehad vandaag, inderdaad. Ja, wat is hier aan de hand, meneer Bouwman? Ja, het is eigenlijk een tendens die we eigenlijk al enige jaren zien en die toch steeds meer toe lijkt te nemen. En hoewel het iedere keer verschillende onderdelen zijn, is het toch een soort hit-and-run techniek waarbij men zich specifiek richt op bepaalde onderdelen van bepaalde merken. Hit-and-run, dat betekent heel snel zoveel mogelijk van dezelfde soort onderdelen van een auto afhalen. Helemaal correct. Ja. En is het dan een beetje, moet ik me dan voorstellen, dat dan criminelen zijn die met een soort boodschappenlijstje door de wijk rijden? Ja. Ja? Ja. We vermoeden dat het toch in een aantal gevallen, maar goed, dan moeten we enige voorzichtigheid betrachten, dat het Oost-Europeanen zijn, ja, die toch gericht hier in Nederland, maar ook in andere landen, gericht onderdelen stelen voor schadeherstel. Want ja, daar worden de meeste voor gebruikt. Ja, want ik ken nog verhalen uit de krant in ieder geval met complete dashboards die uit auto's worden uitgebouwd in een nacht. Wat zijn nog meer gewilde onderdelen naast dan deze motorkap op dit moment? Nou, een tijdje geleden waren de spiegels van Tesla's waren erg in trek. Oh. En enkele weken geleden speelde toch onder andere weer regio Nijmegen en Brabant speelde weer katholische toren van Toyota's waren in trek. En bij Toyota's ging het dan misschien meer om de edele metalen die in de katalysator zitten. Maar je ziet toch ook koplampen van Volvo. De afgelopen jaar zien we eigenlijk toch specifiek, hè, het is ene week is dit weer in trek. Ja. En de andere week is dat weer in trek. En dat maakt het ook zo moeilijk voor politie om ze te traceren. Wat ik zei, u zei het al, hit en run, dat is precies wat de tactiek die ze toepassen. Ja. Ze duiken overal op en één keer zijn ze hier weer klaar en gaan ze naar de volgende stad en halen ze daar weer andere onderdelen op. Eigenlijk een soort sprinkhanen-tactiek, maar ja, van sprinkhanen weet je een beetje hoe ze trekken. En jij had vanmiddag, Robert, ook nog op de redactie over een bepaald type koplamp. Ik begreep dat die koplampen uit de ouders werden gehaald voor de wietteelt. Nee. Ja, sorry dat ik misschien onderbreek, maar dat is toch, blijkt toch niet heel waar te zijn. Oh. Kijk, voor de wietteelt zullen ze wel andere koplampen gebruiken. Wat wij vermoeden, want wij hebben daar geen enkele aanwijzing voor ook, dat ze puur gebruikt worden voor schadeherstel. Nee, toch wel. Hoe lang doen ze er eigenlijk over om zijn motorkap eraf te halen? Is dat zo makkelijk dan? Ja, dat gaat heel makkelijk. Kijk, ze hebben het vooral natuurlijk bij goedkopere auto's of zonder een extra alarmsysteem is het ruitje intikken, motorkap opentrekken. Ze hebben een accuboormachine met het juiste schroefdopje erbij. Oh. En het is los tollen en dat motorkapje is er binnen 3-4 minuten af. Ja, ik geloof niet dat het nu minder wordt, nu je precies heeft uitgelegd hoe het moet. Nee, nou ja, goed. Kijk, dat geeft wel aan, de georganiseerdheid, die is wel heel duidelijk. Met een motorkap, ja, daar ga je niet mee lopen. Nee. Dus er moet ergens een auto in de buurt staan waar je die motorkappen inlaat. Maar wat kan je er dan aan doen om te voorkomen dat dit gebeurt? Ja, heel weinig. Oh. Want je kunt je auto binnenzetten als je een garage hebt. Dan zou ik dat nog doen. Maar ja, vervolgens kun je zeggen, ja, verder kun je er eigenlijk heel weinig tegen doen. Ja, of in je auto gaan slapen. Ja, nee, goed, misschien heb je een valse hond. Kun je een valse hond erin zetten? Ja. Dat zou er wel een oplossing zijn, maar... Wat we wel zien, natuurlijk, de goedkopere auto's zit geen standaard alarmsysteem op. Wel een startonderbreker, maar geen alarmsysteem. Nee. En ja, herrie is natuurlijk altijd voor een inbreker of een autokraak iets wat ze niet willen. Nee. Dus zit er een alarmsysteem wat herrie maakt, ja, dan zullen ze sneller verdwijnen. Nou ja, of dichter bij het huis parkeren. Misschien als het mogelijk is natuurlijk in Rotterdam. Nou, dan hopen we dat het hiermee ophoudt. Tientallen motorkappen dus daar verdwenen. André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Nog een mooie avond daar. Dank u wel, en gelijks. Goed, zometeen na 9 uur praten we met hockeyster Daphne Voormolen, die een bijzonder verhaal heeft te vertellen. Net als een nieuws Tesla overigens. En we bellen daarbij ook even met Martin de Roon. Het gaat over de docuserie Voetbaldroom. Dromen om prof te worden. Een prachtige docu. Ik raad u aan om even te blijven luisteren. We nemen ook even contact met Israël trouwens. Zeker. Dat en meer. Tot zometeen. Zij heeft me verteld dat hij zo moe is. NPO Radio 1. Deze man kent u. Hij zei dat hij er zeer beroerd aan toe is. Paul van Vliet. Hij schreef een boek dat leest als een voorstelling over zijn leven. Hij zei, wat is daar toch bij jullie allemaal aan de hand? Het heet Heimwee naar morgen. Paul van Vliet komt op de dag van de Noordzee. Die zee heeft een eigen taal. De taal voor de toekomst. Daarover spreekt kunstenares Arita Baijens. Als taalschat de ontstaansgeschiedenis van de Amsterdamse Schouwburg. René Appel bespreekt de TNA van presentator Raven van Dorst. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.

Een hele goede avond op deze hemelvaartsdagavond. Zo mag je het wel noemen. Even na negen de langste lijn omstreek. Met hier aan tafel hockeyster Daphne Voormolen. Ze kreeg begin dit jaar de diagnose baarmoederhalskanker. Ja, en als u dan denkt dat wordt een zwaar gesprek. Ze zei net dat ze het al hartstikke gezellig vindt hier. Ja. Toch? Ja, klopt. Dus je zit lekker. Dus je gaat zometeen echt... Het wordt geen zwaarmoedig verhaal. Hè? Laten we dat vooral even hier zeggen. Je gaat in ieder geval vertellen over wat dat nou voor jou betekent. En een oproep ook aan andere vrouwen om vooral mee te doen aan een preventief onderzoek. Dat is de basis misschien wel. Ja, en duizenden jonge voetballers dromen van een profcarrière, maar meestal komt die droom niet uit. Ja, en dat kan die spelers beschadigen. En een van hen is Niels Tesselaar, die vanuit zijn eigen ervaring de docuserie De Voetbaldroom bedacht. En hij zit zometeen ook hier aan tafel. En dan gaan we eerst naar Israël, want de beschietingen over en weer tussen Israël en Hamas gaan door. En net zijn er dus ook raketten uit Libanon afgevuurd. Meteen daarom naar correspondent Ankie Regges. Ankie, goedenavond. Wat weet jij precies over die beschietingen vanuit Libanon? Ja, dat werd zo net meegedeeld door de woordvoerder van het leger, dat er 3 Grad-raketten, dat zijn nogal grote raketten, vanuit Zuid-Libanon op het noordwesten van Israël zijn afgeschoten. Ze zijn in de zee terechtgekomen, maar de explosies die werden dus wel gehoord door de inwoners van het noordwesten van Israël. Eerst dacht men of het Hezbollah zou kunnen zijn. Uh-huh. En dat zou heel ernstig zijn, maar het lijkt erop dat het een Palestijnse groep is die in Libanon zit en die sympathiseert met Hamas en ook wat van zich wil laten horen. Ja, en waarom zou het erg zijn dat het Hezbollah is? Nou kijk, Hezbollah heeft permanent 40.000 raketten klaarstaan om Israël vanuit het noorden te beschieten. Dus als het dat front wordt aangepakt, dan is het een beetje ingewikkeld hier. Dan is er een oorlog of een soort oorlog met Hamas in Israël zelf. Zijn er geweldige rellen, ook vanavond weer onderling tussen de Joodse en de Arabische inwoners van Israël. Als dan er nog ook een front bij komt in het noorden, dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. Ja, en daar gaat het misschien wel op lijken, want we hoorden net ook in het nieuws dat Israël extra reservisten heeft opgeroepen. Heeft dat hier dan ook mee te maken? Nee. Dat was al van tevoren afgesproken. Er zijn al, behalve het gewone leger wat paraat is rond de Gaza-strook, waren er al 5.000 reservisten bijgekomen. En dan vanavond komen er nog 9.000 reservisten bij. Ik moet zeggen dat vandaag het kabinet heeft goedgekeurd als het Israëlische leger aan een grondoffensief wil beginnen. Dat betekent dus niet dat ze dat ook echt gaan doen, maar het is goedgekeurd. En als je nou dus alle oorlogstrommels hoort, dus ook de reservisten die aangevoerd worden en ook honderden tanks die vanavond, of eigenlijk vanaf vanochtend al in de richting Gazastrook gingen, dan zou het kunnen zeggen, kan je kunnen zeggen, nou, er komt een grondoffensief. Maar het zou ook kunnen zijn dat Israël gewoon Hamas onder druk wil zetten en zeggen van, luister, hou maar eens op met al die raketten die ook op dit moment dat wij spreken onophoudelijk op Israël terechtkomen. We hebben het al over 1750 raketten in 4 dagen. Dus kunnen ze zeggen, hou er maar eens mee op. Want anders dan is dit het alternatief. Dit is onze optie om als grond met de grondtroepen naar binnen te trekken. Ja, en militaire oplossing is er natuurlijk niet in dit conflict. En als dit zou gaan gebeuren, dit grondoffensief, ja, dan krijg je zoveel slachtoffers aan beide zijden dat ik denk dat iedereen in Israël zijn hart vasthoudt, ja, en hoopt dat er geen grondoffensief komt. Nou, wij houden ons hart met jou vast. Dat was correspondent Ankie Regges vanuit Israël. Dank je wel. Goed, zoals eerder al gezegd, Daphne Voormolen is hier hockeyster bij Victoria in Rotterdam. Ja, klopt. Toch? En het ging eigenlijk hartstikke goed, tweede seizoenshelft. Ja, we begonnen natuurlijk de tweede helft met 0 punten. En toen zijn we gaan stijgen. Ja, en toen ging het hartstikke goed. Jullie zaten in een prima flow. En dan, laat maar gelijk met de deur in huis vallen, wordt het januari dit jaar. Je bent 29 jaar. Ja. En je krijgt een slecht nieuwsgesprek. Het is eigenlijk begonnen met dat ik me op dat moment zelf heel slecht voelde. En toen ben ik een beetje de malle molen ingegaan. Slecht voelen in welke zin? Dus ik had heel erg last van hele heftige bloedingen. Mm-hmm. En daardoor merkte ik gewoon heel snel op het veld. En natuurlijk als topsporter ken je je lichaam het beste. En ik merkte eigenlijk vooral op het veld dat ik gewoon heel veel hoofdpijn had. Heel erg vermoeid was door al het bloedverlies wat ik leed. Ja. En daar werd ik eigenlijk dagelijks mee geconfronteerd. En juist op het veld dat mijn lichaam gewoon niet meer deed wat het normaal wel deed. En ook heel erg in het herstel. Dus ik herstelde gewoon echt ontzettend slecht. En dat gaat natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje z'n tol eisen. Ja. Mm-hmm. Ja, en toen kreeg je in januari kreeg je te horen dat je baarmoederhalskanker had. Nee, toen is het eigenlijk allemaal begonnen. En eind februari, dus 25 februari, heb ik het toen gehoord. Ja, ja, dus er zit nog zes weken tussen eigenlijk. Dat hele traject. Dan stort je wereld in, kan ik me voorstellen. Ja, ik vind dat altijd wel een beetje aan de ene kant zwaar om te zeggen. Maar de grond wordt even onder je weggeslagen, onder je voeten weggeslagen. Maar daarna ben ik eigenlijk alleen vanaf het begin al bezig geweest met hoe word ik beter en hoe gaan we dit doen. En hoe lang zat daar tussen? Wanneer kon je je weer herpakken? Dat ging eigenlijk best wel snel, moet ik heel eerlijk zeggen. Want dat weekend hadden we hele belangrijke wedstrijden. En ik vond het gewoon zo belangrijk om op dat moment ook nog... Ik wist niet hoe lang het nog zou kunnen, het hockeyen. En ik vond het zo belangrijk dat ik op dat moment dan gewoon nog met die meiden... juist omdat we in dat mooie proces zaten, nog even mee kon doen. En kon doen alsof er niks aan de hand was. En toen uiteindelijk heeft het best wel lang geduurd voordat er een behandeltraject... duidelijk werd en gemaakt is. Toen heb ik zelf nog de operatie verzet om toch nog langer mee te kunnen doen. Wacht even. Je weet dus dat je ernstig ziek bent. En ik weet niet in hoeverre iedere week telt of iedere dag telt. Jij komt ook uit de medische wereld. Ja, gelukkig bij deze diagnose niet. Okay. Dus baarmoederhalskanker heeft ook 10 tot 15 jaar nodig om te ontwikkelen. Dus dat is nu soms ook best wel raar om te beseffen. Ja. Dan zie ik foto's en dan denk ik, toen was ik ook al ziek. Als tiener ben je dus al ziek geweest? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik heb het best wel toen dan het virus vroeg opgelopen. Dus dan maakt die ene week eigenlijk ook niet uit. Precies, dus nee, en dat zeiden de artsen ook de hele tijd. Ja. Maar je voelt je ook niet goed. Je slaapt slecht. Ja. Ja, dus in het begin had ik echt last van die hele heftige bloedingen. En wat ik zeg, daar had ik gewoon best wel ook heftige symptomen van. En gelukkig zijn die bloedingen op een gegeven moment wel een stuk minder geworden. Maar ja, ik sliep niet. Want overdag was ik met alles en iedereen bezig. En ook natuurlijk deed het hockeyen en alles. En 's nachts gingen de radertjes aan. En ik wilde gewoon als wetenschapper zelf, wilde ik alles weten wat er maar te weten viel. En dat deed ik dan 's nachts. Maar heb je dan de... Want je wilde nog door met hockey. Heb je dan iedereen om je heen ook verteld wat er aan de hand was? Nee, zeker niet. Nee, dus eigenlijk alleen mijn team en de staf wisten het. En verder binnen de club natuurlijk het bestuur. Maar dat bedoel ik eigenlijk. Dan heb je dus wel eigenlijk aan iedereen... Ja, nou ja, dus buiten ons team wist eigenlijk niemand het. Dus ook alleen mijn ouders, mijn vriend en mijn zus, die wisten het. Dus de familie verder ook allemaal echt nog niet. En dat heb ik bewust zo gedaan om mezelf en het team de kans te geven om... Ja, die mooie dingen die we aan het doen waren, om daar de focus op te houden. En zelf was ik op dat moment de enige plek waar ik geen kankerpatiënt was, was op het hockeyveld. Dus misschien ook een beetje egoïstisch. Ik wilde gewoon niet dat mensen me anders zouden aankijken. Misschien anders zouden verdedigen, me anders zouden behandelen. En dat is uiteindelijk tot het eind gelukt. En dat hebben ze ook niet gedaan? Nee, zeker niet. Want ja, niemand wist het. Ah, oké. Okay. Ja, ik dacht dat je het juist wel had verteld. Begreep ik je verkeerd? Nee. Dus de tegenstanders en niemand wist het. Nee, dus alleen de meiden, ja. Dus, en ja, echt petje af voor mijn team. Want dat is natuurlijk best wel heftig als je dat te horen krijgt... dat je aanvoerster ernstig ziek is. Maar die hebben zich heel kranig gehouden. En die hebben het ook aan niemand verteld. Ja, want je kunt op zo'n moment twee dingen denken. Dan kan de fut uit het team gaan van wow, wat heftig. Daphne, gezondheid gaat voor alles dus. Maar jullie waren ook nog aan het strijden tegen degradatie. Ja, heeft het dan een soort positief effect gehad? Mag je dat zo zeggen? Ik weet niet zeker of het een positief effect heeft gehad. Ik durf wel te zeggen dat omdat ik er best wel nuchter in stond... en er ook best wel snel redelijk morbide grapjes over kon maken. Zoals? Zoals de kankerkaart spelen. Of we hebben hartslagmeters om. En dan waren er mensen die minder hadden gelopen. En dan zei ik gewoon, je hebt minder gelopen dan een kankerpatiënt. Je moet wel even je best gaan doen. Dus het ging er best hard aan toe. Maar daardoor werd de sfeer bleef gewoon nuchter. En we zijn met z'n allen een weg ingeslagen. En we hadden met z'n allen een doel. En dat was in die hoofdklasse blijven. En dat is gewoon het grootste doel geweest ook op dat moment. En wat gebeurt er dan? Want dan is die laatste wedstrijd voor jou dan je laatste wedstrijd gespeeld. Je team gaat door, jij moet onder het mes. Val je dan ook in een soort van gat? Een soort van, nu mag ik dan mijn tranen laten zien? Nee, ik denk dat dat heel erg meeviel. Ook omdat uiteindelijk heb ik de operaties een week verzet. Omdat ik toen al een paar weken van tevoren aan zag komen van... oh nee, in dat weekend gaat het beslist worden. Ja. En dan wil ik er echt bij zijn. En ik heb natuurlijk maandenlang alleen maar in die vibe geleefd. Van ik moet blijven hockeyen, niemand mag erachter komen. En ik wil zo graag met deze meiden bereiken wat we voor ogen hebben. En toen eigenlijk, toen dat fluitsignaal ging, het laatste fluitsignaal, toen was er een soort van complete berusting eigenlijk van mij van binnen. Van ik heb echt alles gedaan wat ik kon. Ja, maar het was ook je laatste wedstrijd, misschien wel. Ja, misschien wel, ja. En toen, ik keek om me heen en het was mooi weer. En ik stond daar met mijn beste vriendinnetjes op het veld. En toen, ja, gewoon eigenlijk een soort van complete berusting. En niet in de zin van, dit was het, ik wil nooit meer terugkeren. Want dat is wel het doel natuurlijk, om terug te keren op het veld als dat gaat lukken. Maar ja, gewoon echt van, ik heb er echt alles aan gedaan de afgelopen maanden om hier nog te kunnen staan, te mogen staan. En dit is het. En ik had het niet mooier kunnen afsluiten dan hoe we het hebben gedaan. Vertel even over die t-shirts. Ja, zo. Die kwam wel binnen, neem ik aan. Het is best wel moeilijk om mij te verrassen. Omdat ik ben echt wel zo iemand die overal zijn neus insteekt. Maar hier wist ik dus echt niks van. Ook omdat ik natuurlijk aan het herstellen was van de operaties. Ik was niet echt op de club geweest en alles. Maar ja, echt bizar. Ja, toen het gebeurde... Even vertellen wat er gebeurde, want lang niet alle luisteraars weten wat er dus gebeurde. De hele hoofdklasse heeft tijdens een warming-up hebben ze shirts gedragen. Met de hoofdklasse support staff de Voormolen. En dan met een zin erop. Op number 9, you so fine. Dat is iets, toen mijn vriend en ik 10 jaar geleden begonnen met daten, heeft hij mij een beetje geprobeerd voor gek te zetten. En heeft hij dat langs de lijn, heeft hij dat heel hard geroepen. En sindsdien is dat een beetje een ding geworden, een grapje. En binnen het team ook. En ja, Amerikaanse vriend, hè? Ja, en hij speelt nu tegenwoordig ook met nummer 9 bij Neptunus. Dus nu kan ik het ook terugzeggen. Maar ja, super bizar ook omdat dat iemand het geregeld heeft. Dus Pien Dikke van SCC, dames en heren, speelt ook in het Nederlands elftal. Waar die ik eigenlijk helemaal niet ken, buiten omdat we een paar keer tegen elkaar hebben gehockeyd. Dus ja. En hoe is het nu? Want je zegt februari eigenlijk kreeg je definitief de diagnose. Ja. Nou, we zijn inmiddels een maandje of 3 verder. Ja, klopt. Ja, dus ook aardig wat ziekenhuizen verder. Dus ik zit nu in mijn 4e ziekenhuis. het behandeltraject heeft aardig lang geduurd om... 4e ziekenhuis in 6 maanden? Wat is het? Ja, 2,5 maand? Ja, klopt. Ja, dus eerst zat ik in het IJsland ziekenhuis, perifeer ziekenhuis. Als je dan zo ziek bent, ga je naar academisch ziekenhuis. Toen in het Erasmus MC wilden ze, of konden ze me eigenlijk alleen behandelen met alles eruit snijden. Dus baarmoeder en alles eruit. Dat wilde ik natuurlijk echt niet op deze leeftijd. Toen ben ik naar het UMC gegaan. Daar was een arts die wel baarmoederbesparend wilde behandelen. En toen uiteindelijk kwam er een trial, dus een wetenschappelijk onderzoek op mijn pad. En dat is weer in het AVL, dus in het Antonie van Leeuwenhoek. En daar ben ik nu uiteindelijk. Maar hoe is het nu? Ja, nu gaat het echt. Ja, iedereen zegt ook elke keer, je ziet er helemaal niet ziek uit. En dan denk je, nee. Ja, had ik dan nu al kaal moeten zijn? Nee, maar je ziet er gewoon echt heel goed uit. Nee, klopt. Nee, ik voel me ook echt prima. Ik ben dus 21 april geopereerd, dus dat is nu 3 weken geleden. Toen hebben ze alle lymfeklieren uit mijn bekken hebben ze gehaald. En daar herstel ik eigenlijk super goed van. De arts die kwam binnen na de operatie en die zei ook van, tuurlijk zit jij alweer in bed, rechtop in bed. En 's avonds liep ik al over de afdeling en de volgende dag zei ik om 6:00 ochtends, ik ga nu naar huis en let's go. Dus ik herstel hartstikke goed. Ik zit alweer elke dag in een sportschool. Ik mag nu alleen nog maar fietsen, dus iedereen moet me de hele tijd tegenhouden en remmen dat ik niet te veel doe en dingen doe die allemaal niet mogen. En hockeystick in je hand? Nee, dat mag nog even niet. Eind mei mag ik weer, 6 weken na de operatie mag ik er een stick op pakken. En dat vind ik ook wel heel fijn om tijdens mijn revalidatie daar gewoon ook mee te kunnen doen, zeg maar. Dus nee, nu gaat het heel goed. En aanstaande dinsdag heb ik mijn allereerste chemo. Heftig, ja. Nou ja, ondertussen zal je denk ik ook wel gewoon het hockey volgen. De hoofdklasse natuurlijk vandaag begonnen met de play-offs. De hockeysters van Den Bosch die hebben een belangrijke stap gezet op weg naar die landstitel. Ze wonnen met 1-0 van Amsterdam in de eerste wedstrijd van een best-of-3 om het kampioenschap. Een minimumverschil. De Den Bosch-coach Raoul Ehren, die weet waar zijn ploeg vandaag dit kleine verschil heeft gemaakt. We hebben 1 kans gehad en die zat. En ik geloof niet dat Amsterdam echt een grote kans gehad heeft. Dus ja, al onze wedstrijden die zijn zo dicht bij elkaar. Dat zie je vandaag ook weer. Wij hebben 2 corners, zij hebben 1 corner. De kansverhouding is 1-0 of 1-1. Misschien hebben zij wel een kansje gehad, ik weet het niet eens. Dus ja, en we maken hem. En ja, het zit gewoon heel dicht bij elkaar. 1 kans, 1 goal. Ja, daar ben je dan spits van wereldklasse voor. In dit geval Frederike Matla. Ja, daar ben ik zeker spits voor. En dan is het zaak de weinige kans die je krijgt om die binnen te schieten. Dus ik ben blij dat ik dat vandaag heb kunnen doen. Maar even leek dat feest niet door te gaan, want Amsterdam ging naar de videoscheidsrechter. Maar de goal bleef staan.

En dat vind ik eigenlijk het allerergste om te zien. Ja, maar nee, dus ik ben altijd heel open en eerlijk geweest. En nu met dit ook, waarom niet? Het verbaast me dat mensen juist zo verbaasd zijn dat ik open en eerlijk ben. Want dat laat eigenlijk alleen maar zien dat er nog zo'n taboe op rust, op zo'n diagnose. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn en dat ik nogmaals mijn verhaal mag vertellen. Want blijkbaar is dat nodig, dat er meer de wereld in komt. Waar komt het vandaan, denk je? Schaamte of zo? Of? Misschien aan de ene kant wel. Het is natuurlijk gewoon echt het intiemste gedeelte van je lichaam. Het zijn ook oprecht het zijn best wel ongemakkelijke onderzoeken natuurlijk. Dus ik denk dat het daar een beetje van afstamt, ja. Ja. Laten we eens even teruggaan naar het hockey. Want dit speelde allemaal en toen was jij nog keihard erop aan het klappen voor je ploeg. Om de degradatie te voorkomen. 0 punten zei je al aan het begin van het seizoen. Wat is er in die tweede helft na de corona eigenlijk gebeurd met jullie? Ja, dit klinkt een beetje cru natuurlijk. Maar die coronatijd hebben we gewoon echt supergoed gebruikt om elkaar echt heel diep in de ogen aan te kijken. Hebben we heel veel gesprekken met elkaar gevoerd waarin ook echt harde woorden zijn gevallen. Geen theekransjes? Zeker geen theekransjes, nee. En waarin we ook groepjes hebben gemaakt met mensen die met bepaalde dingen aan de slag moesten. Dus mentaliteit, maar ook de cultuur en wat dragen we nou uit. En zo zijn we weer bij elkaar gekomen. We hebben echt een plan, de campagne gemaakt. Wat is het belangrijkste wat jij in die tijd hebt geleerd dan? Ik denk juist de mensen aanspreken die vaak een beetje weg en stil in een hoekje gaan zitten. En die zich dan niet geroepen voelen om iets te zeggen. Maar dan juist dus zeggen, hey, kom, jij moet ook iets zeggen. Hè? We moeten dit met z'n allen doen. Ja. En misschien zit daar wel een hele belangrijke sleutel. Maar durft die persoon het door alle kakofonie om zich heen? Precies, of als je een keer een slechte bal speelt, dan betekent het niet dat je opeens niet meer kan hockeyen, zeg maar. En verder hebben we gewoon heel veel individueel ook getraind. Mm-hmm. Dus echt gewoon de focus gelegd op dingen. Van dit wil ik, hier wil ik beter in worden, dit wil ik leren. En we zijn gewoon een team waarin mensen fulltime werken, coachschappen lopen, noem het maar op. Dus we doen hockey allemaal ernaast. En dat maakt dat soms het gewoon lastig is om het allemaal, alle balletjes hoog te houden. En we zaten gewoon een beetje in zo'n sneltrein. En daar stap je dan in en je kan er op een gegeven moment ook niet meer uit. En het was voor zoveel meiden in het team zo moeilijk om al die balletjes hoog te houden. Dat door die corona-periode gaf ons eigenlijk even een periode om adem te halen. En om weer te beseffen, hockey is echt leuk, man. En hier staan we, en toen het weer mocht, van we zijn zo bevoorrecht dat wij dit mogen. Nu gaan we ook echt alles eruit halen om aan iedereen te laten zien. En we krijgen zoveel steun van alles en iedereen om ons heen. Nu gaan we ook echt laten zien aan iedereen dat die Rotterdamse meiden er echt wel iets van kunnen. Ja, nou is het zo dat je vaak ziet bij mensen die in een situatie terechtkomen zoals jij dat nu meemaakt, dat ze door een ziekte anders tegen dingen gaan aankijken, bijvoorbeeld. Waarom lach je? Je lacht ja, niet. Omdat ik daar oprecht een beetje allergisch voor ben. Hoppakee. Omdat mensen dan zeggen, ja, kanker heeft mijn leven in perspectief geplaatst. Nou, sorry, mijn leven had al perspectief. En het is ook niet dat ik opeens van de kleine dingen nu ga genieten of wat dan ook. Echt. Ja, maar iedereen beleeft het op zijn eigen manier precies, natuurlijk. Hè? Nee, daarom. Maar dus de mensen om me heen weten dat ik echt een professionele levensgenieter ben. Dat is gewoon echt zo. Misschien wat het me heeft geleerd is om beter met mijn emoties om te gaan. Dus om juist meer die emoties te kunnen tonen. Ik ben best wel hard, ook op het hockeyveld, voor mezelf. Als je mij ziet huilen, wist het team, dan moeten ze echt een ambulance bellen, want dan is het echt mis. Dus meer dat, als je wil zeggen, iets wil noemen van dat heb je heel erg geleerd, dan dat. En ja, je moet natuurlijk best wel hele heftige gesprekken gaan voeren met de mensen om je heen. Dus nou ja, wat je net zei, het verwerken van het verdriet door wat je ziet bij mensen om je heen. Ja, ja. Bijvoorbeeld, dat zou iets kunnen zijn waardoor je anders naar mensen gaat kijken juist. Want je ziet een kant natuurlijk van mensen die je niet elke dag ziet. Nee, klopt. Ja, zeker. Ja. En dat die pijn van de mensen om je heen is wel hetgene wat ik als het allerzwaarste heb ervaren. Maar dat klinkt stom, maar ook heel mooi. Want je ziet gewoon dat mensen ontzettend veel om je geven. En dat je echt nog niet weg mag, zeg maar. Je mag echt nog niet weg het leven uitstappen. Maar wat zou je willen zeggen tegen meiden of vrouwen? In eerste instantie, als je opgeroepen wordt voor het baarmoederhalsonderzoek om mee te doen. Dus aan het bevolkingsonderzoek, doe mee. Vanaf welke leeftijd is dat? 30. 30. Ja, doe echt mee, want dan kan je heel veel ellende besparen. En dan als tweede, ja, als je klachten hebt, trek aan de bel. Ga naar de huisarts, zoek de medici op om in gesprek te gaan van er klopt iets niet. En dan als derde, dat is een beetje nog preventiever is, laat je kinderen vaccineren. Dus nu mogen jongens binnenkort ook gevaccineerd worden. Dus doe dat, want het kan gewoon echt heel veel ellende kan je bespaard blijven als je dit doet. Ja. Hoe kijk je nu zelf eigenlijk naar de toekomst? Ja, ik ben heel blij dat ik uiteindelijk ben toegelaten tot dat wetenschappelijk onderzoek. Dat waren best wel zware eisen en ik wilde dat gewoon echt heel graag. En ik heb er gewoon vertrouwen in dat de juiste stap is en dat gaat lukken. Eigenlijk veiliger geweest of veiliger. De sluitingskans was groter geweest als je had gezegd, verwijder mijn baarmoeder maar. Ja, precies. Maar je hebt ook nog die kinderwens. Ja, precies. Dus ik heb eigenlijk aan de ene kant best wel concessies gemaakt met mijn eigen leven om te zorgen dat ik mijn baarmoeder behoud. Want de percentages gaan wel een stuk omlaag, omdat er gewoon een grotere kans is dat het terugkomt. Maar ja, ik sta er heel positief in. Ik heb zoiets van, met dit lichaam kan ik deze strijd aan. Ik geloof in dit lichaam, zo fit hoofd, als ik met ben. Met je hoofd ook vooral, denk ik. Ja, precies. En ik sta er in die zin gewoon heel nuchter en heel positief in. Dus ik kijk heel positief eigenlijk naar de toekomst. En natuurlijk de komende week, als ik met die chemotherapie zou beginnen, dan moet je me misschien niet nog een keer bellen in week 8. Want dan is het misschien even niet meer zo positief. En dan misschien moeten we dat wel doen, ook voor die openheid, hoor. Ik zou zeggen. Dus dan zou ik ook heel eerlijk mijn verhaal doen. Van nu voel ik me gewoon echt even niet lekker. Maar ik, heel positief. Ik hoop echt dat ik weer terug kan keren op het hockeyveld. Met deze meiden, met baarmoeder. We gaan zo naar het nieuws van 9:30, hoor, maar je blijft gelukkig nog even zitten. Ik was toch nog wel even benieuwd. Als je nu eind mei voor het eerst die hockeystick in je hand hebt, wat voor trucje ga je dan eerst doen? Fluweel. Ik kan dus echt niks. Nee, daarom. Wat ga je eerst doen? Je kan hem niet zomaar een eind weg. Laten we houden op hem gewoon van links naar rechts halen en een liftje doen. Dat is voor mij al staande ovatie. Hogere wiskunde. Staande ovatie. Daar ben je al blij mee. Ja, goed zo. Nou, zoals beloofd, we gaan naar het nieuws van 9:30. NPO Radio 1. Het wordt gelezen door Jelle Visser. Een groot deel van de Vlaamse bevolking kan de komende weken worden ingeënt, meldt de Vlaamse nieuwszender VRT. Volgende week worden 500.000 Vlamingen geprikt. Daarna stijgt dat naar 750.000 per week. De Israëlische minister van Defensie mobiliseert 9.000 extra reservisten vanwege de gevechten met Hamas. Ook vanuit buurland Libanon zijn vanavond projectielen afgevuurd richting het noorden van Israël, meldt het Israëlische leger. Het zou gaan om 3 raketten die in zee zijn beland en geen schade hebben veroorzaakt. Oliebedrijf Colonial Pipeline heeft zo'n 4 miljoen euro betaald aan hackers om weer toegang te krijgen tot platgelegde computersystemen. Het Amerikaanse bedrijf was gehackt door cybercriminelen uit Oost-Europa. In verschillende Amerikaanse staten zaten pompstations zonder brandstof en ontstonden tekorten. In de Cevennes in het zuiden van Frankrijk is een klopjacht gaande op een man van 29 die zijn baas en een collega zou hebben vermoord. De 3 hadden ruzie over het werkrooster in de houtzagerij waar ze werkten. Zo'n 300 agenten kammen momenteel het bos uit, ondersteund door speurhonden en helikopters. Volgens Franse media is de man een jager en vuurwapengevaarlijk. Bewoners is gevraagd om binnen te blijven. Langs de lijn en omstreken. Met bij ons aan tafel hockeyster Daphne Voormolen. Vertelde net het verhaal dat ze maandenlang een geheim voor zich moest houden en toch ook nog keihard moest spelen. Baarmoederhalskanker was dat. En ze zit midden in de behandelingen en is zeer positief en opgewekt. Ja, en het is nog een paar weken en dan start het EK voetbal. Duizenden kinderen dromen ervan om ooit zelf te spelen op het hoogste niveau in het Nederlands elftal. Maar ja, hoe realistisch is die droom en wat is de prijs? Daarover gaat de nieuwe documentaire serie Voetbaldroom. Als je 23 jongens hebt in elk team, ja, dan gaan er misschien 2 die het uiteindelijk profvoetbal halen. En dan misschien 1 die zegt van oké, ik hoef daarna nooit meer te werken of nooit meer iets te doen. Zeker in de beginjaren hoorde ik bij dat selecte groepje. Hoe slecht of hoe goed je ook kan voetballen, die droom dat je in een stadion kan spelen, is er altijd. Dat zijn misschien wel de belangrijkste factor naast papa en mama in hun leven. Want zij geloven in die droom. En zij gaan daar 100% voor. Ga maar, snijden! Hoe ziet dat ideale plaatje eruit? Ik hoop dat ik naar een proefclub ga. Ja, je kan er niet meer uithalen dan dit, denk ik. Even net dat andere kinderen nu uitslapen, gaat hij trainen. Onze scouts hebben een speler gezien die we graag willen uitnodigen voor een stage. Iedereen dacht die ging het halen. En op een gegeven moment knalde iedereen er voorbij. Hoe was het met Kuiper? Stiekem was mijn allergrootste droom om in Nederland zelf al te voetballen. En dat was echt het ultieme. Hij heeft vanaf jongs af aan daar helemaal voor geleefd. Ja, dan hoop je toch dat je kind slaagt in wat hij wil. Hallo, met Pjotr, Sparta Rotterdam. Ik bel met slecht nieuws. Wij hebben besloten om afscheid te nemen na dit seizoen. Ja, de gast is Niels Tesselaar. Hij speelde zelf in de jeugd van Vitesse en is de bedenker van de documentaire serie. En ook Martin de Roon die praat mee. Hij begon ooit bij ASWH en is nu sterspeler van Atalanta Bergamo in de Serie A. Goedenavond allen. Niels, om maar gewoon even met jou te beginnen. Waarom wilde je deze serie maken? Ja, ik heb zelf altijd in de jeugd gespeeld bij Vitesse. Ja, 5 jaar hè? Ja, klopt. En ik heb hele leuke jaren gehad. Met heel veel plezier. En 5 jaar lang, of eigenlijk 4 jaar lang, ging het heel goed. En dat laatste jaar ging het minder goed. En die afwijzing, die klap, was heel erg voelbaar dat laatste jaar. En ja, heel veel verhalen gaan over de succesverhalen. Dus ja. De Frenkie de Jongs, de Martin de Roons, de Depays. Maar ik wilde een compleet verhaal vertellen rondom die droom. Dus ook de keerzijde van die droom. Ja, want laten we dan eens even naar dat moment gaan. Dan zit je 5 jaar bij Vitesse. Volgens mij bestaat je leven dan zeker op die leeftijd uit. Vitesse voor, Vitesse na. Je leeft ervoor, klopt. Je eet ervoor, je slaapt ervoor. Misschien wel een dekbed van Vitesse. Ja. Maar dan dat laatste jaar, dan zit je op de bank. Dan voel je het zelf misschien ook een beetje aankomen. De bank langs het veld, hè? Ja. Even vooral duidelijk. Ja, niet thuis de bank. Was nog geen corona. Nee, dat was later. Ja. Ja. Maar dan even naar die dag. Dan is dat gesprek daar. Is dat dan telefonisch of zit je dan in een ruimte? Nou ja, eigenlijk om even dat jaar een beetje te schetsen, is eigenlijk dat je komt op de bank terecht. Je vertrouwen gaat naar beneden. Je voelt je wat somberder. Je schaamt je ook. En ja, dan merk je eigenlijk toch wel dat je het wel een beetje voelt aankomen. Mm-hmm. En ja, dan wordt aan het eind van het jaar, beltjesdag noemen wij het in de serie, wordt er gewoon gebeld door hoofdjeugdopleiding en trainer van helaas, we gaan niet door met je. En dat is het. En daarna heb ik nog een gesprek gehad. En dat was het laatste contactmoment met Vitesse. Ja, en wat doe je op zo'n moment? In die periode vond ik het heel erg lastig wat ik met die emoties moest doen. Dus ik merkte dat ik die emoties heel erg wegdrukte. En eigenlijk pas later gaf ik ruimte aan die emoties. Dus ook tijdens het maakproces merkte ik dat ik heel erg boos was. Maar ook heel erg verdrietig was. Oké, en 4 jaar later krijg je dan nog angstaanvallen, paniekaanvallen? Ja, klopt. En in hoeverre relateer je dat dan aan de tijd bij Vitesse? Of hoe het daar is afgesloten? Nou ja, ik zocht inderdaad hulp. En ik kwam tijdens therapie erachter dat moment van falen, niet goed genoeg zijn, dat loserig gevoel, dat het wel heel erg voelbaar was. En wat ik heel erg merkte was dat mijn identiteit was Vitesse. Dus ik liep met mijn Vitesse-tas over school. Jongens en meisjes zagen dan, daar heb je die jongen van Vitesse. Ja. En ik leefde eigenlijk 5 jaar lang als Niels van Vitesse. En na 5 jaar lang ben je opeens niet meer Vitesse, maar ben je heel iemand anders. En die zoektocht heb ik moeten zoeken. Ja, zoeken naar een nieuwe identiteit. Ja. Ja. Daphne, jij zat een beetje mee te knikken bij dat Vitesse-verhaal. Herken maar dat je de hockeyster Daphne bent. Ja, zeker. Ja, ik denk dat de enige reden waarom ik hier nu zit is omdat er zo'n verhaal aan vooraf is gegaan op het hockeyveld en alles eromheen. En daarom ben ik ben heel blij dat ik hier zit en dat ik mijn verhaal mag doen. Maar de angst die jij net uitspreekt van ik was Vitesse. Ja, ik ben de hockeyster Daphne Voormolen. En dat heb ik 20 jaar lang heb ik dat zo geleefd. En nu komt er dus misschien gedwongen een eind aan. En dat is heel eng, want wie ben je dan? En wat is je identiteit? Heb je daar al over nagedacht? Een beetje stiekem, ja. S'nachts, maand? Ja, s'nachts. Nee, en in de zin van dat je op verjaardagsfeestjes aankomt of zo. Ja. En dat mensen zeggen, hoe is het met de hockey? En zit je al in het Nederlands elftal? En dan denk je van, wat gaan ze nu aan me vragen eigenlijk? langzaam wel een beetje over nagedacht, maar dat wordt Niels, wel werk. Jij zegt van, je bent een loser. Want je hebt het niet gehaald. Terwijl ik aan de andere kant denk, je hebt bij Vitesse gespeeld. Ja. Hoezo loser? Je hebt het gebracht tot aan Vitesse. Ja, maar dat is gewoon dat laatste jaar van niet de beste meer zijn. Dat is nog zoveel meer voelbaarder. En dat is ook soms wat het een beetje overschaduwt van de mooie tijd. Mm-hmm. En nu ik 26 ben, kan ik ook heel erg genieten van de leuke dingen die ik heb gedaan bij Vitesse. En de internationale toernooien en het oude hoeren met elkaar, met de spelers en lekker klooien. Die keerzijde die is nog wel echt heel, heel pijnlijk en heel voelbaar. Ja, want er zijn heel veel kinderen die afvallen. Ja. Maar ik heb dan zoiets, als je dan zegt, ja, die hebben het niet gehaald. Ja, weet je, dan bestempel je ze inderdaad als een loser. Het komt heel mooi terug overigens hoor, in je documentaire. Jullie volgen de jeugdopleiding van Sparta. Ja, klopt. Ze maken de resultaten op van de afgelopen 10 jaar... en zoeken dan uit waar alle spelers terecht zijn gekomen. Gino. Hoe schrijf je dat? G-I-N-O. Dat is met lange haar volgens mij. Ik weet het niet. Niet waar hij nu speelt? Nee. Nu, daar speelt hij oud-bondslid gestopt voetballer. Gestopt? Zonde. op jonge leeftijd. Ja. Ik denk als we gewoon wat duidelijker hebben van wat er met spelers gebeurt en waar ze naartoe zijn gegaan, dat we ook wat beter kunnen zeggen hoe we onze jeugdopleiding moeten inrichten. Ja, tot nu toe met de gegevens die we verzameld hebben, betekent dat er ongeveer 5% zijn debuut maakt en dat 2% meer dan 20 wedstrijden speelt in het eerste elftal. Ik denk dat het de conclusie sowieso is dat dat aantal te laag is. En dat wij erachter moeten komen welke redenen daar te grondslag aan liggen. Je bent eigenlijk continu je groep aan het verversen, totdat er één speler overblijft. Bijvoorbeeld zoals Martin de Roon. Oud-Spartaan ook, Martin, toch? Ja, dat klopt zeker. Ja. Zeker weten. Goedenavond. Als jij teruggaat naar die periode bij Sparta, want 2% zou dan dus overblijven, dat is wel heel erg weinig. Als je teruggaat naar die periode toen jij bij Sparta voetbalde, hoeveel van jouw lichting hebben het, oh, dan ga ik bijna zelf zeggen, hebben het gehaald? Zijn prof geworden? Ja, van mijn lichting zijn het niet heel veel, volgens mij. Nee? Sterker nog, ik denk dat ik bij Sparta, de lichting van 91, dat ik misschien wel de enige was die het uiteindelijk haalde van die lichting. Er zaten onder mij, zeg maar, of in een lichting van 92. Volgens mij wel twee jongens. Moet ik even goed nadenken. In ieder geval Paul Gladon. En in die lichting ervoor zat Kevin Strootman, in ieder geval Lerin Duarte. Dus die hebben wel iets bereikt. Dat waren er in ieder geval twee. Ja. Maar zijn er ook jongens bij die eigenlijk veel meer talent hadden dan jij, die het niet hebben gehaald? Ik moet zeggen, bij Sparta viel dat mee. Moet ik zeggen dat ik wel een van de talentvollere jongens was, zeg maar. Zeker in die lichting en in die fases. Maar ik heb daarvoor bij Feyenoord gespeeld. En daar waren een aantal jongens, die waren toen op 14, 15-jarige leeftijd, waren dat echt jongens die al werden gezien als de toekomstige talenten, de toekomstige kuipvoetballers, zeg maar. En waarvan twee of drie jaar later eigenlijk het volledig klaar was. Ja, maar de kans is dus heel klein dat je het haalt. We zeiden al, 2% bij Sparta, misschien dan bij andere clubs is dat veel lager. Misschien bij sommigen iets hoger, maar het zal nooit 50% worden. Niels, denk je dat de realisatie bij met name de ouders er wel is? Dat je misschien op het moment dat je besluit om naar een topsportdag te gaan, bijvoorbeeld een middagje, gewoon laat hem even eraan voelen. Op het moment dat je die stap hebt genomen, dan zit je er eigenlijk al in. Hè? Want daar begint het. Je ga je door en door en door. Dan wil je meer. Ja, dan wil je meer steeds. Je gaat hem er dan niet afhalen als er een uitnodiging van de BVO komt, bijvoorbeeld. Of haar, kan natuurlijk ook. Ja, zeker. Denk je dat die realisatie er voldoende is bij ouders? Ik denk dat ouders een soort van niet weten waar ze eigenlijk instappen. Het is een systeem wat heel veel van je vraagt, ook van je gezin. Ik had zelf een zusje thuis. Ik voelde onbewust dat ik toch wel de belangrijkste was in het gezin. En mijn ouders probeerden daar zo goed mee om te gaan. Alleen ik denk dat, dat ouders eigenlijk heel veel liefde en heel veel steun voor hun kinderen hebben. Maar dat ze soms gewoon niet weten in wat voor systeem ze stappen. Want wat is er zo kwalijk aan het systeem? Want je praat er niet echt liefdevol over, om maar even zo te zeggen, als je het over een systeem hebt. Nou ja, ik zie het is een. Dan zie ik het toch wel echt als een hele kapitalistische benadering. Want we leiden spelers op. Uiteindelijk wordt een speler verkocht. En daarmee, dat is eigenlijk het systeem van een jeugdopleiding. Het opleiden van spelers en het verkopen van spelers. En soms wordt daar nog wel eens vergeten dat het welzijn van kinderen ook heel erg belangrijk is. Ja. En dat bedoel ik met het systeem. Ja, en de welzijn begint natuurlijk ook volgens mij bij gewoon open en eerlijk zijn. Martin, in hoeverre was jij bekend met het fenomeen dat het ook wel eens niet zou kunnen lukken? In hoeverre sprak je er bijvoorbeeld met je ouders over? Nou ja, daar was ik wel redelijk van op de hoogte. Ik denk dat het voor veel jongens of dat het belangrijk is dat je een ouders hebt. Een gezin, een stabiel gezin die je daarin helpt. Die objectief is, die kritisch is, die er met je over praat, zeg maar. Mm-hmm. En ik had het geluk dat ik ouders had die daar heel goed in zaten, die mij daarbij hielpen. Ik was zelf ook altijd wel degene die dat redelijk kon. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel jongens en heel veel ouders die inderdaad echt daar helemaal niks van af weten. En dus inderdaad naar het stukje kijken van, ja, als het goed gaat, gaat het goed. En we stappen erin en dat kan eventueel onze toekomst zijn. Ik kijk altijd naar mezelf. Toen ik weggestuurd bij Feyenoord ben. 2 jaar daarvoor was ik een van de grote talenten die de overstap maakte van de D naar de C. Mm-hmm. En een groeiblessure die liet mij bijna een jaar niet spelen. En vervolgens sta je aan de andere kant en ga je een jaar daarna weg. Dus het kan natuurlijk ook heel snel omslaan. En ja, als je ouders daar wel bovenop zitten en in ieder geval openheid kunnen geven over de situatie en je ook kunnen voorbereiden op de situatie die eventueel kan komen, dat helpt natuurlijk wel. Alleen dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Nee. En ik denk dat daar, zeg maar, in dat stukje begeleiding, zeg maar, vanuit de clubs daar nog wel iets in gedaan kan worden. Ja, ja. In de documentaire wordt de Finn gevolgd. Hij is 12, speelt bij de Alphense Boys en is een speler die opvalt bij de scouts. En laten we even luisteren wat hij gezegd wordt. Onze scouts hebben een speler gezien die we graag willen uitnodigen voor een stage. Hé, hey, een stage! Finn Bender van Feyenoord! Wow, top, man! Hé, hey. Hey, het is een geluk, man! Jeetje, wat cool, man! Dinsdag 3 en 10 november. Oh, wauw! Nou, Finn... Naar Feyenoord. Die heb je vanwege je prestaties bij Alphense Boys eerlijk en zelf verdiend. Van harte gefeliciteerd en heel veel plezier en succes. Nou, jeetje. Wat cool, hè? Wat geweldig, schat. Hè? In de bijlage een stageuitnodiging voor de Graafschap voor Finn. Hè? De Graafschap ook nu? Ja. Jeetje, Finn. Hé, hey, de Graafschap en Feyenoord. Feyenoord. Jeetje, dat is opa's club. Wat zal die trots zijn. Jeetje. Ja, dit is echt heel gaaf. Gewoon voor al je harde werk. Hè. Echt, ja. Echt top. Echt top. Echt super dit. Wie kan dit nou zeggen? Dat zijn toch momenten in je leven wat heel erg gaaf is. Het trouwen, kinderen krijgen. Dit is ook weer zo'n momentje. Ja, dit is ook weer zo'n momentje. Ja. Ja, doe je best. Dat is het laatste. Dat was Finn dan. Voor de rest heb je alleen maar zijn ouders gehoord. Dit had zo uit Jiskevet kunnen komen, als ik het zo beluister. Maar het is echt onderdeel van de documentaire Voetbaldroom, gemaakt door Niels Tesselaar, zelf ooit speler bij Vitesse tot zijn 15e. Martin de Roon hebben we ook nog aan de lijn. En Daphne, voormalige hockeyster, die zit ook nog bij ons aan tafel. Dit is toch, nou ja, toen je dit hoorde, wat gaat er dan op zo'n moment door je heen? Komt dan je eigen verhaal weer naar boven? Wat denk je bij deze ouders? Nou ja, als ik het vergelijk met mijn ouders, waren die wel... Iets nuchterder? Iets nuchterder. Maar ik denk dat deze vader en ook moeder het doen vanuit liefde en vanuit steun. Omdat zij vinden gewoon ten alle tijde steun en ten alle tijde liefde willen geven. En soms wordt dat, ja, redelijk overdreven verteld. Ja, is dat zo? Is dat zo? Want Finn hoor ik hier nergens reageren. Ik hoor hem hier ook niet zelf heel enthousiast zijn. Kan het ook niet zo zijn dat pa of ma heel graag misschien wel had willen slagen ergens in, maar dat nooit echt helemaal gelukt is, dat ze dat nu projecteren op hun zoon, dochter? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ik kan niet oordelen voor de ouders van Finn. Nee, dat snap ik. Maar kijk je er wel eens zo naar dat je denkt, goh, ja, dat zou ook zo kunnen? Ik denk zeker dat er ouders zijn die hun eigen droom in plaats van het kind zetten. Maar ja, wat ik net ook al zei, ik vind het gewoon heel belangrijk dat ook heel veel ouders het doen vanuit liefde. En dat is gewoon een hele dunne balans van liefde en eigen dromen hebben en kinderen. En... Ja, Marten de Roon, hoe ging dat bij jou met je ouders? Ja, ik ben via de open dag ben ik binnengekomen. En eigenlijk kwam de brief van Feyenoord kwam toen wat later binnen dan eigenlijk had gemoeten. Dus ik had het eigenlijk al een beetje erbij neergelegd. Dan ga je zo'n stageproject in. En mijn ouders waren daar gewoon van, ja, we zien wel waar het eindigt. Er zijn heel veel jongetjes die daarvoor worden uitgenodigd. Het zal niet makkelijk zijn om een van de jongens te zijn die dan uiteindelijk wordt uitgekozen. Maar voelde je druk van je ouders, of niet? Nee, helemaal niet. Dat heb ik eigenlijk nooit gevoeld, hoor. Ook in de periode dat het slecht ging. Of hebben ze ook wel eens tegen mij gezegd van, ja, weet je wat, als het er niet gaat worden, of als het, dan ga je gewoon wat anders doen. Ik had gelukkig de hersens ervoor, zeg maar. Dus ik kon ook redelijk op school uit de voeten. Dus dan is het misschien die keuze ook wat makkelijker. Maar dat hebben ze wel eens gezegd. Van, nou, als je er geen zin meer in hebt of het gaat niet zoals je wil, dan kan je ook altijd op andere dingen gaan concentreren. Dus, en in dat opzicht was dat wel ontzettend fijn voor mij. Maar ik denk dat ik heb zelf ook wel veel gevallen gezien rondom me, waarin de ouders toch wel redelijk hun droom aan het waarmaken waren in plaats van het jongetje. Ja, want Niels, in de documentaire zien we ook een jongen die nu bij Alphense Boys, die is nu al wat ouder, die ook een slecht nieuws telefoontje kreeg op voetbalgebied dan. Niet te vergelijken met het nieuwsgesprek wat Daphne heeft gehad. Maar je snapt wat ik bedoel. Die werd gebeld, nou, we gaan niet met je door. En dat hij dat als falen zag. En dat hij dat zijn vader in tranen uitbarstte toen hij dat te horen kreeg. En dat hij dat het ergste moment in zijn leven vond. Dan denk ik, onder wat voor druk heeft die jongen dan wel niet gestaan al die tijd? Nou, dat is een onbewuste druk. Ja, onbewust en ook onbedoeld natuurlijk. Absoluut. Dat denk ik ook. Ik denk dat ik heb het net al een paar keer inderdaad benoemd, dat die liefde, dat kan ook gewoon heel erg voelen als een druk. Ja. Dus je zoon elke keer naar de wedstrijd brengen, naar Groningen uit, naar Feyenoord uit, terwijl je zelf aan de andere kant van het land woont. Dat komt denk ik voort uit liefde, alleen ja, ook een hele bepaalde onbewuste druk. Maar hoe voorkom je dat dan? Ik denk een stukje verwachtingsmanagement. Dus ook naar je kinderen toe. Je stapt in een jeugdopleiding. Je moet ook weten dat het de kans dat je het gaat halen klein is. Dus focus je ook op andere dingen. Dus volg bijvoorbeeld Seth. En Seth is een jongen die naast voetballen ook heel graag tasjes maakt. En zijn ouders die stimuleren dat ook heel erg om naast het voetballen ook andere dingen te ontwikkelen. Ja, dat is heel belangrijk, hè? Gewoon blijven focussen op wat je leuk vindt vooral. Absoluut. Ik zat vanmiddag te kijken, het duurde 26 minuten voor het woordje leuk of plezier viel in de documentaire. Dus heel weinig gehoord. Ja, precies, ja. Dat ik denk van jongens, waar blijft de focus op het dat het leuk is om wat je aan het doen bent. Marten, nog even, we hebben je nu toch aan de lijn. Atalanta Bergamo, toch mooi tweede, maar het is wel spannend, hè? Dus kampioen kan je niet meer worden, maar plek 2, 3 en 4 volgens mij staan binnen een punt, geloof ik, zo ongeveer. Ja, het is heel spannend. We staan gedeeld tweede met Milan. En dan heb je Napoli de 2 punten achter en Juventus 3 punten achter. Dus het zijn... En Lazio kan er ook nog bij komen. Maar het zijn in ieder geval 5 ploegen voor 3 plekken. Ja. En nog 2 wedstrijden, hè, geloof ik. Nog 2 wedstrijden. Als we zaterdag winnen, dan gaan we sowieso de Champions League in. En dan zou de laatste speeldag erom gaan of we tweede, derde of vierde worden. Dus... Zaterdag is wel een mooie finale. En dan hebben we door de week hebben we ook nog de bekerfinale. Dus tegen Ronaldo. Wat dat betreft met Atalanta Bergamo hebben we genoeg te doen en genoeg te winnen. En ik wil nog wel even inhaken op het stukje dat toen ik bij Feyenoord zat, werd er eigenlijk nooit telefonisch werden spelers zeg maar verteld dat ze niet meer bij zaten. Of dat ze werden weggestuurd. Dat werd altijd in gesprekken met ouders op het complex gedaan. Dat weet ik nog wel. Dus ik ken het stukje telefonisch, dat ken ik niet. Dat ken ik helemaal niet. Dus dat vond ik wel bijzonder. Dat vind ik een beetje... Dat vind ik helemaal ver afstaand van de... Zeg maar, van de speler of van de ouders in dat geval, zeg maar. Dat het op zo'n manier wordt gedaan. Ja, het is gebeurd. En het heeft uiteindelijk wel weer een mooie documentaire opgeleverd. Voetbaldroom van Niels Tesselaar. Te zien vanaf komende zomer, zondag. Iedere week om 9:30, NPO3. Hè? Ja, klopt. Marten, heel veel succes daar in Italië. En hopen dat je tweede mag worden. En Daphne, sterkte de komende tijd met de chemo. En inderdaad, we gaan van je horen in je achtste, rond je achtste chemo. Dan kom ik terug. Eerlijke verhaal, dat willen we van je horen. Dank dat je er was. Ja, dankjewel. Shaking through his Telefoon ging in de Clash, Rock the Cashbah. Ja, net zoals gisteren was er EK-goud voor openwater zwemster Sharon van Rauwendaal. Gisteren won ze de 5 kilometer met speels gemak. En ook op de Olympische 10 kilometer van vandaag won ze een trainingswedstrijdje. Ja, mijn coach zei gisteren, of beide coaches, Thijs en Bernd, zeiden zo van... Ja, je kan wel hier alleen maar bijvoorbeeld eerste worden of podium halen, maar... Kijk, leer ook wat van het racen, dus speel een beetje. Dus ja, ik ging een beetje voor, achter, zijkant of van iemand zij, in iemand zij zwemmen. Ja. Beetje versnellen, dan weer afzakken, versnellen, op een gegeven moment 8 seconden voorsprong. Toen zei dus ook weer, ja, ga maar weer door, ga maar weer versnellen. Maar ja, ik dacht, ik ben eigenlijk best wel dood. En toen ging ik weer versnellen, maar ik zag ze terugkomen. Dus ik dacht, ja, laat maar terugkomen en kijk hoe ik dat zelfs als ik dood ben aan het einde dan doe. Dus het was een soort van test eigenlijk, dat je dacht, ja, het ik was wil die sprint een beetje, ook wel eens kijken. Dan hoe dat alles gaat. Of niets en een beetje leren, heel veel leren in deze race. Ja. En een beetje, ja, we noemen het spelen. Maar, spelen met de tegenstanders. Ja, en dus ook een beetje moe maken en echt kapot zwemmen. Maar toen we zo aan het einde allemaal samen lagen, dacht ik, ja, als iemand nou nog echt een sprint over heeft, dan ben ik echt wel kapot. Die laatste meters, Sharon, beschrijf het dus, want hoe gaat dat dan? Dan ben je dus inderdaad stuk, die tegenstanders zijn stuk. Maar ja, je ligt 20 centimeter voor en dan wil je dat vasthouden. Hoe heb je dat geflikt? Toen ik die laatste 50, zeg maar die finishlijn inging, toen wist ik het, want zij is niet zo heel snel, die Hongaarse. En toen dacht ik, oké, versnellen, terug laten komen en dan die laatste 5 meter weer versnellen. En toen kreeg ik kramp, ja. Maar dat was genoeg gelukkig. Ja. Maar ik denk als ik het wat rustiger aan had gepakt, niet zo'n beetje spelen, keihard versnellen en zo, dan was ik niet zo kapot aan het einde. Echt kapot. Ja, dus, maar eigenlijk beschouw je dit dus met het oog op de spelen als gewoon een hele leerzame ervaring. Ja, en dat was dus nu... Gisteren was het echt van, ik wil winnen, ik wil... Ja, dan was het niet zo focus op anderen. En vandaag was het de eerste 5 kilometer wel echt focus op anderen. En daarna was het 5 kilometer versnellen, afzakken. Maar het zegt ook wel iets, Sharon, dat je je dat kunt permitteren. Hè? Dat je dus op een EK kunt spelen met je tegenstanders. Ja, dat is een goed gevoel. Maar de meesten hadden nu ook geen 5 kilometer gisteren gezwommen. Maar ik merk wel dat dat ik wat ouder word en dat hij toch wel gisteren aardig in mijn armen zat. Jawel, dus ouder geworden, maar je bent nog wel steeds de baas. Ja. En dat is een lekker gevoel. Ja. Dankjewel. Ja, bij de mannen slaagde Olympisch kampioen Ferry Weertman er niet in om voor de 4e keer op rij Europees kampioen te worden op de 10 kilometer. Hij werd namelijk 4e. Zometeen nog een heerlijk uur langs lijn omstreken. We kijken nog even terug op de Giro die vandaag verreden is in Italië. En met Auke Florian Hiemstra bespreken we de recyclekoning van het dierrijk, de meerkoet. En het Noorderlicht. Zou die komen vannacht? Het Noorderlicht in het noorden van het land. Zometeen de details. Graag tot zo. Tot zo. NTO Radio 1. De binnenvaart is een internationale bedrijfstak. Maar één belangrijk ingrediënt ontbreekt. We hebben dus in de binnenvaart geen officiële voertaal. Het aantal aanvaringen neemt sinds 2014 toe. Sturen! Klootviel! Ja, dat gaat helemaal fout. De communicatieproblemen moeten worden opgelost. Gaan we maar blijven drijven. Om erger te voorkomen. We zijn afhankelijk dat we elkaar goed begrijpen. Zeker omdat je niet even snel op je rem kan staan. Zondagavond om 7 uur in Pointer. Op NTO Radio 1. De Babylonische spraakverwarring in de binnenvaart. Het nieuws van alle kanten. Vrouwen moeten nog steeds vechten voor kansen op de arbeidsmarkt. Maar die emancipatie is nog zeker niet voltooid. Deze generatie weet gewoon, you don't mess with women. Je luistert er gewoon naar. Stand van Nederland, generatie Next van WNL. Vanavond 10 uur op NPO 2.

sms ik geef naar 4004. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Voor het laatste uur alweer van Langs de Lijn en Omstreken op deze avond. Ja, hij kreeg een oproep binnen. Nee, dat zeg ik verkeerd. Nou. Hij deed een oproep en kreeg vervolgens binnen een week 1500 foto's van meerkoetnesten toegestuurd. Dat klinkt als een verhaal en dat is het ook. En zometeen gaan we het verhaal horen. Auke Florian Hiemstra van Naturalis die komt het zometeen vertellen. Ja, het waren ook hele speciale foto's, want daarop stonden nesten die gebouwd zijn met behulp van plastic en ander afval. Hij vertelt er dus zo over. Ja, we blikken terug op de bergetappe in het Giro natuurlijk. Ja, en als u vanavond, vannacht op een donkere plek staat, wel buiten natuurlijk, kijk dan even naar de noordelijke horizon. Misschien is daar dan het noordlicht te zien. Straks meer daarover. Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, want in de Eredivisie zijn beslissingen gevallen. ADO Den Haag en VVV zijn gedegradeerd uit de Eredivisie. ADO verloor vandaag met 4-1 van Willem II. En Ajax was met 3-1 te sterk voor VVV. Met nog één speelronde te gaan kunnen beide clubs degradatie niet meer ontlopen. Tot frustratie van VVV-aanvoerder Danny Post. Ik heb vaak dit jaar zo voor de camera gestaan. En dit is dan wel het ergste gevoel, ja. En ook bij ADO komt de klap hard aan, vertelt trainer Ruud Brood. Iedereen zit er zwaar doorheen. We hadden nog wel het vertrouwen dat we deze wedstrijd hadden kunnen winnen. Maar je ziet ook nu mensen, spelersgroep, stafleden. Ja, dat komt hard binnen. Ja, en zondag is dus die laatste speelronde. Willem II en FC Emmen die proberen na competitie te voorkomen. Sparta, Heracles Almelo en Fortuna Sittard strijden nog om een plaats. Een laatste ticket voor de play-offs om Europees voetbal. En de finale van de Champions League tussen Manchester City en Chelsea wordt verplaatst naar Porto. Eigenlijk zou de wedstrijd gespeeld worden in Istanbul. Maar Engelse fans mogen door de coronaregels niet naar Turkije vliegen. Nou, Portugal is daarentegen geen probleem en dus kunnen de tickets geboekt worden, zegt deze verslaggever. Fans from Manchester City and Chelsea now having to arrange travel to Portugal and hotel accommodation and everything that goes with it. Het is wel lekker dat je zo'n boodschappenlijstje krijgt wat je allemaal nog moet regelen. Dan gaan we naar het EK open water zwemmen. Daar heeft Sharon van Rauwendaal ook de 10 kilometer gewonnen. Gisteren was ze ook de snelste op de 5 kilometer. Van haar trainers moest ze haar concurrenten echt uitdagen. We noemen het spelen. En dus ook een beetje moe maken en echt kapot zwemmen. Maar toen we zo aan het einde allemaal samen lagen, dacht ik, ja, als iemand nou nog echt een sprint over heeft, dan ben ik echt wel kapot. En ook even naar de mannen. Ferry Weertman die slaagde er niet in om voor de vierde keer op rij de beste van Europa te worden op de 10 kilometer. Hij werd vierde en baalt enorm. Ik kwam hier voor mijn vierde titel, niet voor de vierde plaats. Dus dat doet gewoon pijn. En de Britse boxers Anthony Joshua en Tyson Fury die stappen samen de ring in. Dat niet alleen, ze gaan ook tegen elkaar boksen. Ze worden gezien als de beste zwaargewichten van de wereld. En het gaat allemaal gebeuren op 14 augustus. En de zesde etappe in de Giro d'Italia is gewonnen door Gino Meder. Geen naamgenoot. Ja, wel naamgenoot, maar geen familie. De Zwitser die was de beste in de eerste bergrit over 160 kilometer. Het asfalt is vochtig. Het heeft de hele dag geregend. Nu is er een beetje motregen en gaan de armen wel of niet? Ja, toch wel! Nou, heel even. Arm omhoog bij Gino Meder. Een vingertje. Meer heeft hij niet. Hij moet onmiddellijk het stuur weer pakken. Kapot is hij. Helemaal leeggereden. Meder wint etappe 6. En daarachter het groepje met vooral Bernal, Daniel Martin, Remco Evenepoel en Ciccone. En na vandaag is er ook een nieuwe drager van de roze trui. Alessandro De Marchi die is hem kwijt. De Hongaarse Attila Walter die mag hem morgen om de schouders. Joris van den Berg is hier, wielercommentator. Ik wilde vragen of ik het finishverslag mag gebruiken als ringtoon voor mijn telefoon. Ja, natuurlijk mag je dat. Maar de handen gaan omhoog. Maar dan moet je ook je naam veranderen. Dubbel even vangen door A-omlaag. Ja, precies, dat is wel zo. Die overwinning van Mede die voelt als een ultieme revanche. Kan ik me zo voorstellen. Hè, voor hem in Parijs-Nice was hij namelijk al heel dichtbij een overwinning. Zo zeg. Hoe was dit? Was dit gewoon goed getimed van hem? Hoe moet ik dit zien? Ja, dit is een lesje aan Bauke Mollema hoe je het afmaakt vandaag. Hij zit in een kopgroep met Mollema en met een heel ervaren Italiaan. Met z'n drieën nog. Ze waren met z'n achterweg. Blijven er drie over. Slotklim 15 kilometer. Mollema, ja, sorry. Als in een zetel, zou ik zeggen. Met zijn kwaliteiten en ervaring. En hij hoefde alleen deze nog te winnen voor de drie luiken. Een rit in de Vuelta, een rit in de Tour. Nou, ook nog een in de Giro. Het lag voor hem klaar voor Bauke Mollema. En dan rijdt Meder weg op een paar kilometer van de finish. Mollema zit in het wiel van de Italiaan. Cataldo. En Mollema zit dan op de positie dat hij tegen de Italiaan zegt... nou, los jij het probleem maar op, ga, dicht het gat maar naar die Zwitser. Dat gebeurde niet. En Gino Meder rijdt gewoon weg. En Mollema moet ook gewoon zijn meerdere erkennen op dat moment. En dat is echt een lesje in hoe maak ik het af? Hoe zet ik mijn goede benen om in een ritzegen? Ja, het was de eerste test echt bergop... Zware omstandigheden, nou ja, goed, maar de echte test ook al. Ja, ze hebben nog één keer eerder al een finishheuvel op gehad met een plateautje erachter. Maar ja, precies, maar dit was echt een serieuze test. Dit, met regen en al. Dat wel, alles ik zat even op de Giro-site te kijken. Ze hebben 5 sterren maximaal en deze was dan 3 sterren. Kun je nagaan wat er allemaal kan je nagaan? Ja. Oh, ja, ja. Maar was dit nu, heb je gezien wat je verwachtte te zien met de klassementsrenners bijvoorbeeld? Of viel het een beetje tegen? Ja. Het is interessant om te zien dat Bernal weer opleeft nu... met een ontzettend sterke ploeg om zich heen. Dat die Evenepoel, die ontzaggelijk gehyped wordt natuurlijk door de Belgen. Maar dat is leuk. Waarom zouden de Belgen dat ook niet doen? Die zit in zijn kielzog. Simon Yates die zit zich gewoon weer te verstoppen... en te wachten tot de laatste 3 dagen. Ja, Daniel Martin komt vandaag helemaal verroest over de streep. Dat is echt een dag voor hem. Die zit er dan wel bij. Boegman, Carthy, Vlasov, allemaal op wat grotere achterstand. Almeida is al weg. Bennett, de kopman van Jumbo-Visma, Nieuw-Zeelander... helemaal verkleumd vandaag, die kan niet tegen dit weer. 7 minuten verloren, dag, algemeen klassement. Ja, dat zijn de eerste schermutselingen. Maar nogmaals, dit zijn 2 ritten van 3 sterren geweest. Het echte werk komt nog. Ja, dat gaat dus nog komen. Een naam die ik even nog moest opzoeken vanmiddag was Attila Valter. De nieuwe drager, of de drager van de roze trui inderdaad. Had niet veel mensen verwacht, net als ik. Wat voor renner is het? Het was eerst Valter White, hè, want hij had een witte trui. En nu heeft hij de roze trui. Het is een Hongaar. En gek genoeg is op dit moment de Ronde van Hongarije ook nog bezig. Alles komt samen. Het is een beetje een nieuw land in het wielrennen. Ze hebben er een paar. Ze hadden ooit Bodrogi, zeg ik nu een keer uit mijn hoofd, een tijdrijder. Maar zo'n jongen als Attila Valter, die was vorig jaar al 27ste in de Giro. En hij reed voor CCC, die opgedoekte ploeg. Zo'n renner hebben ze eigenlijk daar nooit gehad. Een klassementsrenner, absoluut. Een klimmer. Hij wordt 23 over een maand. Hij rijdt bij Groupama FDJ, dat is die Franse ploeg van Marc Madiot. Eigenlijk ook een vreemde eend daarin erbij. Dat zijn heel veel Fransen en af en toe een Zwitser daar. Het is een jongen voor de nabije toekomst. En nu rijdt hij in het roze, maar hij zegt ook... dit is even mijn moment in de roze trui, laat mij hem nu maar even dragen. Hij heeft absoluut niet de ambities met al zijn jeugd die hij ook bij zich heeft... om deze ronde te gaan winnen. Nou ja, dan toch nog even terug naar Bauke Mollema, want je zei het al... hij wil die trilogie compleet maken. Heeft hij daar nog kans voor in deze Giro? Ja, natuurlijk, want hij zit nog op de fiets. Maar zie jij kansen? Ja, altijd, natuurlijk. Hij is een erkend afmaker, een erkend winnaar... op middelzwaar tot zwaar terrein. Maar nogmaals, ik vind het een gemiste kans vandaag van Bauke Mollema. Dat zal hij zelf ook vinden. Want ja, als hij op deze manier in een slotfase verliest... van met alle respect Gino Meder, sorry Robert, maar... dit was de rit voor Mollema toen ze daar met z'n drieën nog reden... met 2 minuten voorsprong. Dus het wordt alleen maar moeilijker. Je wist dat er voor de winnaar vooraan staat. Mollema is op dit moment gewoon niet goed genoeg. En ik hoop dat hij in deze ronde nog beter wordt. Want dan komen er kansen en dan kan hij er wel eentje pakken. Ja. Ik hoorde jou vanmiddag, toen deed ik de radio aan... en ik deed hem misschien iets te vroeg uit. Maar dat moest, nou ja, ga ik niet uitleggen ook. Ik moest gewoon de radio uit. Dus ik heb niet gehoord hoe het afgelopen was. Is er nou een renner aangereden? Ja, dat was echt schrikken. Pieter Serry zit gewoon... achter in het peloton en hij zakt een beetje bruusk naar achter. Ja, dat noemen de renners wel eens. En er zit een van die auto's achter hem van Bike Exchange. Dat is die Australische ploeg. En pats, zo op zijn achterwiel. Hij rijdt hem gewoon aan en Pieter Serry vliegt van zijn fiets. En het was echt schrikken, want het zag er heel naar uit. En een renner wordt echt letterlijk aangereden. Nou, dat is natuurlijk een doodzonde in het wielrennen. Niet alleen in de Giro, in het hele wielrennen. Dat mag overal. Echt niet. Dat kan. Ja, maar ik bedoel nadrukkelijk in de wielersport. Ja, dat alles... kan echt niet. Als je in die auto zit, in een koers... dan moet je alles kunnen met die auto. Sturen, laveren, dingen net ontwijken. En absoluut helemaal niemand aanraken. En als je al iemand aanraakt, laat het dan maar geen renner maar zijn. Maar kon die auto, want je zegt hij stopt abrupt. Ik bedoel, kan die auto dan überhaupt wel een kant op? Je moet gewoon eerder remmen. Maar hij zat waarschijnlijk even naar links of naar rechts te kijken. Hij was er niet helemaal mee bezig. En als ik hij zeg, heb ik het over oud-renner Gene Bates. Dat is een van de ploegleiders daar. Matthew White zat naast hem. Nou, Matthew White heeft een enorm dikke boete gekregen. Voor de ploeg dus. En Gene Bates is ook... uit de Giro gedonderd. Ja, wegwezen. Hoe is het met die renner afgelopen? Die kon gewoon verder fietsen. En zijn fiets deed het ook nog. Het was heel raar om te zien. Die fiets wil ik ook. Prima fiets. Ja, dat was echt een reclame hoor. Want die auto, ja, oké, het was geen een enorm hoge snelheid. Maar ja, toch hard aantikken. Zo hard dat die Pieter Serry, een forse Belg. En die was kwaad zeg. Dat is een renner van Lefebvre. Die stond een partijtje heerlijk te fulmineren tegen alles en iedereen om hem heen. Dat was op zich wel best wel weer een interessant moment. Ja, het is toch weer de Giro nu. Nou, dan toch nog even naar een naam. Gisteravond zong het al een beetje rond, maar vandaag dan ook bevestigd. Tom Dumoulin, die keert terug in het wielerpeloton. Januari natuurlijk voor onbepaalde tijd met verlof gegaan om aan zichzelf te werken. En nu is hij weer terug. Is het een verrassing voor jou, jongens? Dat hij terugkomt niet helemaal. Hij mag me gaan verrassen met weer presteren op niveau dat hij ooit in zich had. Dan zou hij me echt verrassen. Dat hij terugkeert is natuurlijk ergens wel logisch. Hij heeft, hoe je het ook went of keert, een verplichting naar de sponsor. Mm-hmm. En die sponsor wil hem dolgraag in dat geel-zwarte tenue zien. Dat lijkt me logisch. En verder heeft hij ook een verplichting naar het Nederlandse wielrennen, denk ik. En ik denk dat hij die heel sterk voelt met de Olympische Spelen in het verschiet. En dat is natuurlijk een tweede en laatste kans in zijn leven om Olympisch die tijdrit te gaan rijden. En ik denk dat dat idee en gevoel en de woorden van Moerenhout de doorslag hebben gegeven bij Tom Dumoulin, die natuurlijk op een topsportman is. Ergens is hij dat. Hij is het niet in zijn geheel, want hij heeft ook tijd en ruimte nodig, CQ nodig gehad om te gaan nadenken en even resetten, even aan de laadpaal, even weg. Ja, nu is hij terug. Maar ja, als hij straks in de Ronde van Zwitserland op 6 juni gaat fietsen, dan heeft hij 7 maanden niet gekoerst. Dat wordt lastig. In de Ronde van Zwitserland zit 2 tijdritten. Nou, dan kan hij zich laten zien. 1 van 11 kilometer, 1 van 23. Dat wordt een interessante. Ja, dan gaat hij de NK's rijden op de weg en de tijdrit. En dan naar Tokio. Ja. Ik denk dat we gewoon hem het beste kunnen helpen door niet te veel van hem te verwachten. Dat moet je zeker niet doen. En helemaal niet, Robert, als ik tegen jou zeg dat in Tokio, er staan de heren Ganna handen wrijvend klaar straks bij die tijdrit. Rohan Dennis staat handen wrijvend klaar. Remco Evenepoel zal er zijn. Cavagna is een ontzettend goede tijdrijder uit Frankrijk. Kijk, Tom Dumoulin zal daar echt, dat is een heel raar woord, maar hij zal daar echt moeten verrassen om een medaille te scoren. En die kans is niet heel erg groot, maar hij is eerzuchtig en ja, als het ermee zit, als hij weer zo'n dag heeft, dan is hij natuurlijk niet te houden. Maar hij moet daar zien te komen, meedoen wat zijn vormpeil betreft. Meedoen om de medailles zou al een grote verrassing zijn. Meedoen om brons zou een prestatie zijn. Een uitstekende prestatie zijn. Ja. Goed. En morgen nog een leuke etappe? Of, sprinten, hè? En nu gaan we eens kijken of Merlier, de winnaar van de eerste sprint, toen deed Ewan niet mee, die zat verkeerd geplaatst. En Ewan, de winnaar van de tweede sprint, toen deed Merlier niet mee, want zijn ketting lag eraf. Of die nu gaan duelleren. Dus twee sprints gehad. Ze hebben allebei een keer gewonnen, maar nog niet tegen elkaar gesprint. Oké, dankjewel. Graag gedaan. You tell me you need my love. 3 seconds later I mean nothing. Go ahead, I'll take it with a smile. My mama said that boy's something. I bet he's no good for nothing. Now I know that she is always right. Ooh, I'm so tired of you telling me what to do. I kinda wanna leave you now. Said something different. You change your colors all the time. You make me burn all my bridges. Every time you get a little suspicious. Now I leave your jealous ass behind. Ooh, I'm so tired of you telling me what to do. I kinda wanna leave you now. Don't cry me a river. I don't. Madonna en Don't Cry Me a River. Bijna 10:30 op NPO Radio 1. Ja, en we gaan het hebben over de recyclekoning van de Nederlandse vogelrijk. Daar is het mee. Oh. Ja, dat klinkt heel schattig inderdaad. Bioloog Auke Florian Hiemstra van Naturalis Leiden. Je bent er weer eens. Help me even voor de mensen die minder goed ingevoerd zijn. Wat hoorden we hier? De jongen van de vogel? Hoofdpersoon staan hier ook op tafel. Ja, ja, de meerkoet. De meerkoet, en ik heb er twee meegenomen, want meerkoet, meer beter. Ja. Zeg ik altijd. Oh my god. Het wordt niet beter, mensen. Maar oké. Okay. Nou, bedankt ook, Florian. Ja. Maar je bent er ook gewoon mee dankzij de beveiliger gekomen. Ja, nou, die was dus wel heel blij dat ze zijn nep waren, zei ze dan. Mensen ze zijn die nep. Geen webcam hebben, het is een opgezet. Ja, ja, ze zijn alles behalve nep, maar inderdaad dus dood en opgezet. Eigenlijk. Iets minder koet eigenlijk. Ja, ja. Ja. Nou, ja, nee, we gaan het hebben over de meerkoet vandaag. Ja, want wat hebben we hiervoor? Ja, zijn het alle twee mannetjes of vrouwtjes? Wat is dit? Is niet te zien bij de meerkoet. Oh. Dat moet je echt afleiden aan hun gedrag. En zeker nu in de broedperiode zie je de mannetjes gigantisch vechten. En die vrouwtjes zit rustig op het nest te broeden. Oh, ja. Dus in het gedrag is het heel goed te zien. Maar verder eigenlijk, ja, het is een zwarte vogel, witte snavel, witte vlek op de kop. Ja. En verder ja, kan ik er niks over zeggen. Allebei meerkoet in ieder geval. Ja, en op deze tijd zijn ze echt alleen maar bezig met halen, brengen van eten. Of ja, vooral brengen. Ja, ja, ja, het halen en brengen ook van nestmateriaal nog wel een beetje. De nesten worden nog een beetje geperfectioneerd. Want dit is echt de tijd dat ze aan het broeden zijn ook. En nou kom ik meestal hier om te vertellen over een onderzoek of een nieuwtje. Dit keer ga ik het gewoon over mijn eigen onderzoek hebben. Ik dacht, ik doe eens brutaal. Ja. Want we zijn net met een eigenlijk heel bijzonder onderzoek begonnen. Namelijk een onderzoek naar het plastic in de nesten van de meerkoet. En dat is onderzoek waarbij iedereen kan meehelpen. Dus eigenlijk kom ik hier ook een soort oproepje doen. Okay, iedereen goed. Die denkt van, binnenin mij is dit ook ergens iets van een bioloog. Ja. Laat het tot uiting komen. Heel goed, daar komen we zo meteen op. Maar hoe kom je op het idee om te gaan onderzoeken wat en hoe plastic in het nest van een meerkoet? Nou, dat is eigenlijk iets, en dat verbaast me ook dat ik het niet eerder heb gezien. Want ik fiets vanuit mijn huis naar Naturalis elke dag langs, nou, wel 10 meerkoetnesten. En ik heb heel lang onderzoek gedaan aan octopussen, aan inktvissen. En nooit om die beesten bekommerd. Nee. En nu ineens heb ik dat doorgekregen, dat die meerkoeten dus nesten bouwen van afval, van plastic, van de gekste dingen. En ja, nu fascineert het me mateloos. Ik kan eigenlijk niet over straat lopen zonder af en toe even dan in de gracht te kijken van, zou hier al een nestje zitten? Ja, tot gekmakers toe. Maar als ik een nest zie, dan wil ik even kijken. En je hebt ze ook gepromoveerd tot de recyclekoning van het dierenrijk. Of in ieder geval het water. Ja, nou, in ieder geval, kijk, we hebben het over plastic. En dat is een materiaal wat heel lang meegaat. En waar wij eigenlijk maar heel vluchtig mee omgaan. Hè? Dus ja, heel vaak iets, een plastic tasje, daar doen mensen volgens mij gemiddeld minder dan 10 minuten mee. Terwijl het blijft al 400 jaar bestaan. Dus dat is eigenlijk heel dom dat we zoiets wat lang meegaat juist gebruiken voor iets heel vluchtigs. En zo'n meerkoet, die weet eigenlijk veel meer op waarde te schatten. Die verzamelt het, die gebruikt voor zijn nest. Is daar maanden content mee, zit daar lekker op te broeden. Oftewel, ze gebruiken het materiaal misschien wel beter dan dat wij dat doen. Maar ze zijn weer slechte nestbouwers, las ik ergens. Nou, dat spreek ik bij deze tegen. Oh, ik dacht dat het nog wel eens een beetje uit elkaar valt. En dat je zelfs iets sleept in deze tijd nog om het een beetje te renoveren. Of is dat dan eerder de verbouwing? Ja, het is wel inderdaad, ze blijven eigenlijk een beetje klussen. Ja, het is een meerkoetnest is een klushuis. Daar blijven ze mee bezig. Oh ja. Ja, ja, ja. Maar zijn er meer vogels die plastic gebruiken bijvoorbeeld om hun nesten te bouwen? Of zijn zij de enige min of meer? We zien het wel steeds meer. Maar het is eigenlijk een gebied wat nog heel weinig onderzocht is. Het meeste plastic onderzoek dat gaat naar rietjes in neuzen van zeeschildpadden. En echt naar de per se slechte kant van plastic. Veel onderzoek wordt gedaan naar de oceaan, naar de plastic soep. Maar eigenlijk helemaal aan het begin van die plastic soep, waar het plastic net de gracht in waait, daar doen ook heel veel dieren iets met plastic. En juist het bouwen van die nesten, dat is eigenlijk nog maar heel kort onderzocht. Er zijn nog maar een paar publicaties over. En voor mij is het dus ook extra spannend om dit onderzoek te doen. Want bijna alles wat ik ontdek, dat is de eerste en de nieuwste. En, ja. Maar wij gaan hier niet pleiten om plastic in de gracht te gooien. Lijkt absoluut mij. Om de niet. Nee, dat hoort er absoluut niet. Maar goed, dat plastic wat toch in de gracht belandt. En de meerkoet die kan daar mogelijk nog iets mee doen. Maar in hoeverre dat dus schadelijk ook is voor de meerkoet, dat is dus ook een van de grote vragen van het onderzoek. Maar goed, jij hebt een onderzoek gedaan en je zegt al van ieder moment dat ik ergens langs loop en ik zie een nest en ik zie wat plastic, dan ga je kijken wat erin zit. Je hebt wat meegenomen. Ja. In een plastic zak, die misschien wel uit een nest komt dan dus ook. Of ja, nee, de plastic zakken, niet? Dat zijn gewoon zulke onderzoekzakjes. Oh, maar daar zit wel materiaal in, inderdaad, wat uit een meerkoetnest komt. Nou, dit zullen jullie ongetwijfeld herkennen. Ja, sinds vorig jaar. Mondkapje. De mondkapjes. Dit was het allereerste mondkapje verzameld uit een meerkoetnest van de Erasmusgracht in Amsterdam. Dus even voor alle helderheid, dat nest is wel intact gebleven. Het is niet zo uiteraard, dat... ja. Eigenlijk, we verzamelen alles na afloop van het broedseizoen. Dus als die vogels dat nest niet meer nodig hebben, dan kom ik langs en dan verzamel ik wat voor het onderzoek. Dus nee, de vogel en überhaupt, een vogelnest is officieel een stukje beschermde natuur. Daar mag je niet eens aankomen. En dus normaal kijk ik van afstand. Maar als dan de vogels het niet meer nodig hebben... Dat, helaas merk je dat dus als die vogels echt op het nest beginnen te poepen... en het meer als een soort hangplek gaan gebruiken... ja, dan kom ik langs en dan neem ik zoiets mee. We hebben het mondkapje hebben gehad. Ja, verder hier. Dit is ook fascinerend. Meerkoeten maakten vroeger hun nesten van riet. Maar tegenwoordig vinden we ook wel nesten gemaakt van... Joh. Het lijkt op riet, maar dan in kleurtjes. Oh, rietjes. Plastic rietjes. Ja, dit was een nest waar dus meer dan 50 rietjes in zaten. Vond ik zeer opvallend. Ja. Verder nog telefoonoortjes voor muzikale meerkoet. En dus gewoon dingen zoals zonnebrillen. Maar dat is echt de gekste dingen. Daar maken die... Gaan ze daar dan op zitten? Maken die meerkoeten nog een nest van. En nu zijn we hier bij een sportprogramma, wil ik toch even zeggen. Ik had een keer via Instagram dat iemand zei... ik heb een nest gevonden, het bestaat uit voetballen. Dus ik dacht, nou, dit is fascinerend. Dus ik vroeg hem foto's. Nou was het net een iets ander verhaal. Dat was inderdaad een meerkoetnest. Daaromheen lagen volgens mij wel een stuk of 5 voetballen. Oh, een lekke bal. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Nou, zit zo'n dipje in. Het is zo, als een meerkoet op een nest zit, dan is hij super vijandig. Want niemand mag in de buurt van het nest komen. Nee. Oftewel, al die buurkinderen waren gewoon lekker aan het voetballen in de buurt. Schoten de bal per ongeluk iets te ver in de buurt van het meerkoetnest. En konden niet meer terugkrijgen. Oftewel, nou, daar lagen alle voetballen uit de buurt lagen daar. En niemand kon er meer bij komen. Nee, wanneer kun je ze dan ophalen? Want het seizoen, ze broeden meerdere keren, toch? Ja, in ieder geval in de stad doen ze het wel 2-3 keer achter elkaar in legsel. En dan heb je je voetbal pas eind augustus weer terug, weet ik. Oh, man. Maar hoe je het ook bent of keert, jij doet daar hier nu onderzoek naar. We kunnen wel zeggen dat die vogel heel erg slim is. Want hij maakt wel gebruik van zijn omgeving. Ja. Dit heeft hij natuurlijk, ik weet niet hoe lang die bestaat... maar dat heeft hij natuurlijk op het moment dat de eerste meerkoeten ontstonden... laat maar zeggen, niet zichzelf aangeleerd. Ja, nee, toen de eerste meerkoeten ontstonden was er ook nog geen plastic. Maar in ieder geval zijn ze heel innovatief en creatief. Hè? Die mondkapjes die dreven nooit in de gracht. Nu met corona ineens drijven ze er en meteen zitten ze in die nesten. Dus ze zijn heel slim of ja, in ieder geval snel en adaptief in het bestempelen als nieuw materiaal. Als van, nou, daar kan ik eigenlijk wel een nest van bouwen. En zeker zo'n mondkapje, dat ziet er ook wel zacht uit. Dat zou je zo een ei op kunnen leggen. Moet ik wel zeggen dat het plastic dus wel met gevaren komt. En zeker zo'n mondkapje heeft 2 elastieken. Oftewel, je raakt er makkelijk in verstrikt. En dat is natuurlijk ook een van die grote vragen van het onderzoek. En niet alleen waarom doen ze dus dit? Waarom gebruiken ze plastic? Maar ook wat voor effect heeft dat nou op die jonkies? Ja. En wat verwacht je? Want daar zul je van tevoren... zo is een onderzoeker. Ja. Nou ja, we hebben wel signalen dat ook op gebieden waar dus wel heel veel waterplanten zijn... we hebben signalen dat ook daar af en toe plastic wordt gebruikt. Je kan je voorstellen als er helemaal niks aan waterplanten is. Ja, dat is dan voor het nest inderdaad. Dus dat snap ik inderdaad, dat ze gewoon dingen voorbij zien komen. En dat zetten we dan op het hoopje. Maar wat doet dat dan met die jongen? Gaan die beesten dat dan ook opeten? Want er zijn bijvoorbeeld wel eens albatrossen aangespoeld... Ja. Die helemaal volgestopt waren met aanstekers of knopen. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk bekende beelden bij veel mensen. Tragische beelden natuurlijk. Voor de meerkoet verwachten wel vooral het gevaar in de verstrikking. Hier en daar drijft een stukje plastic in de gracht. Die meerkoeten brengen duizenden componenten bij elkaar om zo'n mooi bouwsel te maken. Oftewel, ze broeden oprecht op gewoon een hoop vuilnis. Ja. En die kans op verstrikking daarin is erg groot. Dus dat is eigenlijk het grootste gevaar. Niet dat ze iets binnenkrijgen wat ze eigenlijk niet binnen moeten krijgen. Nee. Ik denk niet dat de meerkoet eet niet iets wat op plastic lijkt. Dus Zo slim zijn ze dan toch wel weer. Dat valt dan misschien nog mee. Ja, dan naar natuurlijk jouw actie. Want het idee is dat allemaal mensen foto's gaan sturen van de nesten die ze dus in hun omgeving zien waar wel iets van plastic in zit. In ieder geval iets wat niet natuurlijk is. Ja. Of iets juist natuurlijks. Okay. Alle nesten brengen we in kaart. En inderdaad, we vragen iedereen om een foto te maken van een meerkoet. En gelukkig de meerkoetdichtheid in Europa. In Nederland schiet eruit. Het is echt een meerkoetenland. Oftewel, bij iedereen in de buurt is wel ergens een gracht, een sloot, een plas, een rivier waar dus een meerkoet zit. Ja. Maak een foto van het nest. Blijf op gepaste afstand inderdaad. Het verhaal met die voetballen. Je wil ook niet te dicht in de buurt komen. Maak een foto van het nest. En dan kan je die invoeren op www.meerkoetnest.nl. Oh. En dan nog een paar vragen beantwoorden van inderdaad iets. Hoe ziet die omgeving eruit? En hoe gaat het met de jonkies? Zie je al jonkies? Kan je ze tellen? En als heel veel mensen dat doen, en als je dat ook af en toe doet, als je, nou ja, als je een stukje aan het joggen bent, voor alle sporters die luisteren, of als je een ommetje loopt. Fijn dat je naar mij wijst, ja. ja, geef af en toe een update van hoe gaat het nou met dat nest? En voer hem dan in op meerkoetnest.nl. En dan kunnen wij bij Naturalis daar hopelijk iets van die mysteries van de meerkoet mee oplossen. Ja, en hoeveel foto's heb je al binnen? Al een paar? Nou, dat is dus gek. Ik ben nu een week bezig eigenlijk. En ik heb dus al meer dan 1500 foto's. Dus per dag komen ze met honderden binnen. Ja. En normaal ben ik die gekke jongen die naar nesten kijkt. En ineens kijkt heel Nederland met mij mee. Dus dat voelt wel heel speciaal. Ja, en wat noemen ze een leuke die is binnengekomen? Of je echt dacht, nou, dit kan niet. Of dit ik had één nest wat eigenlijk in die nest komt. Dus echt direct onder de jonkjes en eieren. Was een heel mooi 1,5 meter lint gebruikt. Dus dat vond ik wel perfect. En dat, nogmaals, om te benadrukken. Ook blijf ongeveer zo 1,5 meter ook van zo'n nest vandaan. Ja. Want dan kunnen die vogels lekker doorbroeden. Ja, wanneer verwacht je resultaten? Nou ja, we blijven dus nesten verzamelen tot het eind van het nestseizoen. Dus eigenlijk tot en met augustus mag iedereen nog nesten in blijven sturen. En daarna ga ik de hele winter dapper de statistiek induiken. Om te kijken wat kunnen we nou uiteindelijk hiermee beantwoorden. Maar tegen die tijd kom ik daar graag nog een keer over vertellen natuurlijk. Maar ik vind het eigenlijk ook wel treurig dat er zoveel nesten zijn met plastic erin. Nou ja, het voelt wel tegenstrijdig. Ergens is natuurlijk grappig en leuk die verhalen. Maar goed, het is wel materiaal wat daar natuurlijk niet thuis hoort. Nee, daarom. En heel romantisch stellen we ons altijd voor dat een nest bestaat uit takjes en wat mos en wat waterplantjes. Maar ja, tegenwoordig is dat colaflessen en chipszakken. En dat zegt misschien ook wel iets over de wereld waarin we leven. En dat afval natuurlijk allemaal allereerst niet op straat en in de gracht had moeten belanden. Nee, helder. Nou, dank dat je er was. Neem de meerkoeten weer mee. Zorg dat je heel thuis komt. Kunnen ze een beetje tegen de regen? Nou, het zijn natuurlijk watervogels. Oh, ja, dat komt toch goed. Nog één keer de website waar mensen met hun gezin, familie en misschien gewoon lekker zelf tijdens het joggen inderdaad hun foto's achter kunnen laten. www.meerkoetnest.nl. Kijk, daar gaan ze. Wat met hun ouders. Heerlijk geluid dit. Auke Florian Hiemstra, dank dat je er was. Graag gedaan. NPO Radio 1. Jelle Visser is hier met het NOS Journaal. Israëlische tanks en artillerie vuren vanuit Israël op doelen in de Gazastrook, melden persbureaus AP en televisiezender Al Jazeera. Een escalatie van de gevechtshandelingen. De afgelopen dagen waren het vooral vliegtuigen die aanvielen. Eerder vanavond werden 3 projectielen vanuit Libanon op Israël afgevuurd. Volgens Israël belanden ze in zee en hebben ze geen schade veroorzaakt. Bij het stadion van ADO Den Haag zijn 80 supporters opgepakt. De gemeente had een noodbevel afgegeven om fans weg te houden bij het degradatieduel tegen Willem II. Toch kwamen meerdere supporters naar het stadion. ADO verloor de wedstrijd met 4-1 en degradeert naar de Eerste Divisie. En de Amerikaanse uitvinder van post-it-blaadjes is overleden, Spencer Silver. Hij ontwikkelde de substantie in 1968. Het werd eerst gebruikt als boekenlegger in liedboeken in de kerk, omdat de wijzer er steeds uitviel. Later kwamen de plakkende briefjes op de markt. Spencer Silver is 80 jaar geworden. Langs de lijn en omstreken. Goed, we zijn er nog tot 11 uur. Lekker blijven plakken. En we gaan lekker blijven plakken, die is goed. We gaan even naar het noorden van het land, want de spanning stijgt in Groningen, Friesland en op de Waddeneilanden. Ieder moment kan daar namelijk het noorderlicht te zien zijn. Meestal op dat soort momenten als ik ga kijken, dan raakt het bevolkt. Dus ik ben benieuwd hoe dat vanavond is. Hoogleraar sterrenkunde Vincent Ike en Sietse Schouwstra, waar ik al prachtige foto's van heb gezien. Weer fotograaf op de Schelling. Vincent, mag ik bij jou beginnen? Gisteren was het namelijk ook al raak. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat we dit in Nederland zien? Nou, tamelijk bijzonder, want je moet echt vrij noordelijk zijn, wil je het heel erg helder zien. Punt is namelijk dat noorderlicht vooral is in de zogenaamde ring van vuur, rondom de Noordpool en rondom de Zuidpool. En dat is toch vrij behoorlijk dicht bij de magnetische Noordpool, de magnetische Zuidpool. Zitten wij een goed eindje vandaan. Als je het hier kunt zien, dan is het echt lekker heftig hoor. Maar dan is het ook wel eigenlijk heel mooi. Ja, maar leg even uit wat we kunnen zien en ook hoe het ontstaat met name. Wat je ziet als het echt heel goed ontwikkeld is, dan zie je een soort van gordijnen, een soort van gloed van sluiers en zo, die heel langzaam bewegen, zo golven een beetje, deinen een beetje en zo. Heel indrukwekkend. Je denkt soms dat het geluid maakt, maar het is volstrekt stil, je hoort helemaal niets. Het gebeurt op een paar honderd kilometer in de atmosfeer en dat komt doordat het komt van de zon. De zon die ontploft soms, dat het stukje van de atmosfeer van de zon is, een soort van enorm onweer, zeg maar. En dat gaat dan met een temperatuur van wat veel miljoen graden of zo, gaat dat de ruimte in ons zonnestelsel. En als dat onze aarde raakt, dan wordt dat hete spul, dat bestaat uit protonen en elektronen, dat wordt opgevangen door het magnetische veld van planeet Aarde. En dat magnetische veld, dat werkt als een soort van trechter. En die trechter die komt uit op de Noordpool en op de magnetische Noordpool, magnetische Zuidpool. Dan krijg je dus een ring van ja, men noemt dat de ring of fire, een ring van vuur, waar dat enorme geweld van die zon, dat slaat daar als het ware neer in de bovenste atmosfeer van de aarde. En dat is voornamelijk stikstof natuurlijk. En dat stikstof, die stikstofmoleculen in de aardatmosfeer, die krijgen een geweldige schop onder hun achterwerk van dat geweldige spul van de zon. En daardoor gaat het gloeien met verschillende kleuren. En door de magnetische velden beweegt dat ook een beetje. En dat geeft dus die deinende gordijnen van vuur. Ja, ja, mooi, prachtig. Heb je het al eens eerder gezien in Nederland? Ik heb het in Nederland wel gezien. Ik heb 5 jaar gewerkt in Minnesota, de Verenigde Staten, wat veel dichter bij de magnetische Noordpoolring zit. En daar was het soms, zeker in de winter, was het buitengewoon indrukwekkend. Het komt trouwens verder in ons zonnestelsel ook voor. De planeet Jupiter heb je het ook. Alleen dan komt dat door de draaiing van de planeet zelf. Jupiter heeft zelf een magnetisch veld en draait rond en wekt dus als het ware een stroom op, net zoals een dynamo op je fiets. Maar in dit geval wordt die stroom onderbroken door een maan van Jupiter. Dat is de maan Io. En daardoor krijg je op de Noordpool van Jupiter en op de Zuidpool krijg je ook noorderlicht. Maar dat komt dus niet door de zon. Dat komt voor de wisselwerking tussen de planeet en de satelliet. Ja. Bij ons met de maan hebben we dat niet. Dus als wij noorderlicht zien, dan komt het echt helemaal door een zonnestorm die tegen de aarde aan het aanbotsen is. Ja, dus misschien nog een keer gaan zien in Nederland. Iemand die dat wel heeft gezien is weerfotograaf Sietse Schouwstra op Ter Schelling. Goedenavond, Sietse. Ja, goedenavond. Ja, had je de wekker gezet? Nou, ik zag de Noordpool, de Poolbui een beetje hangen, laat ik het zo zeggen. Dus ik was om 10:50 waren we naar het strand gegaan, Noordzeestrand. En hou je even die poollucht.be-site in de gaten. En die begint wel te piepen welke KP-signaal sterker zich aangeeft. En die varieerde een beetje tussen de 5 en de 6. En dan kan je hier over het algemeen wel vrij goed de gloed zien, zeg maar. Okay. Nou, en de bewolking trok weg en dat was de mazzel die we hadden. Ja, want dat heeft collega Meijer dan wel eens, dan trekt het helemaal dicht. Dat gebeurde dus daar niet. Wat was er te zien? Nou, het was laag op de horizon. Er was een zeg maar een groene gloed. Mm. Een soort zweem, groene gloed te zien. En de rest van de paarse gloed, die later, maar dat kun je alleen met de foto, met de camera, met de goede camera kon je dat zien. En die zagen we dus later wel heel keurig op de foto terug, die je ook wel gezien hebt. Ja, dat is, het is altijd, we gaan altijd wel een paar keer per jaar op jacht, zeg maar. Maar ja, je moet gewoon geluk hebben dat het helder is. En het komt wel vaker voor dat die KP-sterkte wel behoorlijk groot is, tussen de 5 en de 6. En dan kan je het vaak naar de gloed wel zien. En als die 6 is of hoger. Zo'n 5 jaar geleden. Nou ja, toen was het bijna 7. En dan kan je bijna de krant lezen, bij wijze van spreken. Want dan zie je die kleuren helemaal hartstikke fel. Ja. Ja, en dat is gewoon kicken. Ja, dat snap ik inderdaad. Sta je vanavond ook weer op het strand? Nee hoor, want het is, ik zou er best heen willen gaan hoor. Maar het is zwaar bewolkt. En de KP steekt dus 3. Dus dat is een beetje een kansloze missie. Hij is zelfs lager inmiddels. Ja? Ja. Ik heb geen idee waar ik het over heb, maar als ik zeg KP-sterkte is 1. Ja, klopt, moet zo kloppen. Ja, dan blijft er helemaal niks over. Nee, precies. Ja. Want Vincent, Ike, wat zijn de standen waar het tussen moet zitten? Dus jij 5-6, dan is het wel redelijk te zien? Dat hangt er een beetje vanaf waar je op welke geografische breedte je zit. Ik neem van de andere spreker meteen aan dat die getallen kloppen. Ik heb ze niet hier voor me liggen. Maar je moet natuurlijk wel een meetinstrument hebben om dat te meten. Ik meen me te herinneren dat op de site van de KNMI ook het een en ander staat. Maar dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. Er zijn dus inderdaad van dat soort, ja, hoe moet je dat zeggen? Het meet als het ware de stroomsterkte, zal ik maar zeggen, van die stroomdeeltjes die op de aarde inregent. Het is vergelijkbaar, zeg maar, met zoveel millimeter water als je regen hebt. Alleen in dit geval is het geen regenwater natuurlijk, maar het zijn snelle geladen deeltjes die van de zon afkomen, die signaalsterkte geven. Ja, prachtig uitgelegd. Ik snap het meteen weer. Een soort van een buienradar, maar dan voor het noorderlicht. Ja, ziet ze. Want zit er nog wat aan te komen de komende dagen? Kun je dat dan ook als voorspelling zien? Ja, Ja, dat weet ik niet. Okay. Kan ik wel een hele hoop op loslaten, maar ik bedoel, het moet je ook gewoon verrassen. Je moet gewoon, ja. Ja, nou, je weet je, het grootste probleem is dat het te licht wordt. Kijk, het wordt bijna niet meer donker. We zitten nu al in mei. Ja. En kijk, heb je dit in januari, februari of maart? Ja, dan ben je spek open natuurlijk. Ik bedoel, dan is het avonds om 8:00 half 9 al pikkernacht. Dus dan heb je veel meer kans om dat te pakken. Maar het was gisteravond ook, het wordt bijna niet. Je blijft altijd, met name in de Noordwesthoek, blijft het witte, ja, blijft het gewoon te licht, zeg maar. En dan moet je echt een beetje geluk hebben dat die bewolking precies naar het noordwesten schuift. En daarachter weer openbreekt. En dan zoals het gisteravond geval was. En dan kan je het gewoon zien. Ja, dan kan ik dan concluderen, Vincent en Sietse, dat jullie vanavond op tijd naar bed gaan? We nemen nog een biertje, denk ik. En dan draaien we nog maar een keer om. Dat zit er wel in. Ja, en een mooie foto van daar vandaag. Ja, hier in Leiden waar ik zit, is het volledig bewolkt. Maar ja, blijf kijken. Ja. Dus zelfs als er geen noordenlicht is, de nachthemel is zo verschrikkelijk prachtig. Maar wat Sietse zegt is ook helemaal waar. Als je te veel stadslicht hebt en als je te veel zonlicht hebt, zeg in de lange dagen, zeg maar, in de zomer, is het niet zo fraai. Nee. Maar zelfs voor deskundigen, tussen aanhalingstekens, zal ik maar zeggen, is de nachthemel altijd fantastisch. Ja. Blijf vooral kijken. Nou, gaan we dat in ieder geval doen. En als het weer noordenlicht weer wordt en de pieper afgaat op die site, dan komen we bij jou slapen, Sietse. Mag dat? Ja, helemaal geen probleem. Nou, hartstikke goed. Dank dat we even met jullie erover mochten hebben. Sterrenkundige Vincent Ike en Sietse Schouwstra. Mooie naam trouwens voor een weerfotograaf op Terschelling. Dankjewel. Denmark, een jaartje of 10 geleden was het een grootse hit, Fascination.

Tjonge, jonge. Als je dan ziet hoe je club zo eigenlijk naar de verdommenis gaat... ja, dat doet heel erg pijn bij iedereen. Ziet u het al voor zich, de vrijdagavonden in het stadion? Nou, ik zal mijn wedstrijden uitkiezen, denk ik. Ik ga dan daar zo naar zo'n stadion rijden in de klomp van Den Haag. Daar zo, weet je, Karting Stadion op vrijdagavond met 3-4 graden misschien. Nou, dan... Nee, dat zal ik er niet zoveel aan zijn, denk ik. Nee, René Pas was dat oudspeler van Den Haag. Je hebt van die reportages dat je helemaal vindt dat die is afgelopen. Ja. Dat was er zo één. Vond je? Ja, zeker. Zeker. Er hadden wat piepjes op gekund, maar voor de rest, het kwam uit het hart. Hè. Ja, het is Ferry Weertman niet gelukt om voor de 4e keer op rij Europees kampioen te worden op de 10 kilometer open water zwemmen. De Olympische kampioen tikte in het Lupameer, vlakbij Budapest is dat, als 4e aan en stond dus niet op het podium. En de teleurstelling bij Weertman is dan ook groot. Ja, dat doet heel veel pijn. Ik kwam hier voor mijn 4e titel, niet voor de 4e plaats. Dus dat doet gewoon pijn. Als je deze race vergelijkt met mijn andere race dit jaar in Qatar... zie je gewoon echt dat ik de leerpunten goed heb opgepakt. Ik heb tactisch veel beter geraced. Mijn raceverdeling was beter. Ik heb tussendoor misschien iets te veel... mijn energie gesmeten, zeg maar, om plekjes te winnen. Mm-hmm. En dat kwam op het einde duur te staan. Maar ja, het was jammer. Gregorio Patrineri lag voor op een gegeven moment. En toen was mijn plan om hem een beetje in zijn stroming te zwemmen. Hij is een snelle zwemmer. Ja. Dus als we hem een beetje kunnen stilleggen, dan zou dat in mijn voordeel zijn. Maar Mark hielp daar niet mee. Dat is gewoon... Dat was zonde. Ik denk dat we dan met z'n drieën voor goud hadden kunnen strijden. Dat is ook de tactiek die je dan bij komt kijken, dat je in die zin een beetje hulp nodig hebt? Nou, niet zozeer hulp nodig heb, maar als hij mij gaat tegenhouden, als ik naast Greg wil gaan liggen, dan kom ik er niet naast en dan heeft hij vrij water. Als hij aan de andere kant van Greg gaat liggen, dan heeft hij en zou hij de binnenbocht hebben wat voor hem fijn zou zijn, en hij kan ook vechten voor goud. Ja, in mijn hoofd is dat een makkelijke keuze. Maar in zijn hoofd blijkbaar niet. Nee. Nou, al met al, je wilt natuurlijk weer een bevestiging van je vorm, dat je op de goede weg bent. Hoe plaats je dit dan nu, die 4e plaats? Nou ja, ik denk dat in Europa zijn we heel erg goed. Als je kijkt naar de WK afgelopen in 2019. 9 van de top 10 waren Europees. En toen was ik 7e. Nu ben ik 4e. Ik denk dat er wel een stap de goede kant op is. Ik ben hier niet volledig getaperd ik denk dat ik nog beter kan zijn dadelijk in Tokio. Het wordt een hele andere race zonder wetsuit. Heel warm water in plaats van heel koud water. Is dat in jouw voordeel? Er zijn weinig wedstrijden geweest in warm water, dus dat is moeilijk te zeggen. Okay. Maar ik denk niet dat het in mijn nadeel is, laat ik het zo zeggen. En wat beschouw je dan nu nog als de puntjes op de i? Wat is zeg maar het huiswerk wat je jezelf nu meegeeft? Nou, ik denk dat we sowieso nog even een keer goed gaan kijken naar hoe deed ik mijn dingen en hoe deden andere mensen hun dingen. Wat kan ik daarvan leren? Maar ook wij werken met een jaarplan, zodat ik aan het einde van het jaar optimaal ben. We zitten nu nog niet aan het einde van het jaar, dus als het goed is, kan ik nog beter worden. Ja, dat is mooi. Ferry Weertman in gesprek met verslaggever Martin Vriesema. Bloemendaal heeft de eerste tik uitgedeeld aan Kampong in de finale van de play-offs om de landstitel bij de hockeymannen. Ze deden het net iets beter in de shootouts die nodig waren. Jip Jansen deed weer mee bij Kampong. Hij kreeg vorige maand een bal keihard tegen zijn hoofd en werd even gevreesd dat hij blijvend schade aan zijn linkeroog zou hebben. Dat is gelukkig niet het geval. En Jansen kon vandaag gewoon meedoen aan de spannende wedstrijd. Ja, hele gekke wedstrijd. Knotsgek. Bloemendaal komt mooi terug. Vervolgens een hele spannende shootout-serie. David valt uit, hopen dat de schade meevalt. En vervolgens komt Joran erin. En die doet het eigenlijk fantastisch. En die weet ons in de wedstrijd te brengen. Maar ja, hartstikke zuur dat je hem dan op het laatste moment niet over de streep kan trekken. Maar goed, we zijn nooit dood, we zijn nooit klaar. We hebben nog 2 kansen, zaterdag, zondag op Bloemendaal. Ja, we hadden eigenlijk het team uit op zaterdagavond gepland. Nou, dan is hij op zondagavond. Ja, even over jullie, over de wedstrijd. Dit was eigenlijk wel reclame voor het hockey, hè? Strijd vanaf de eerste minuut tot aan de laatste minuut, tot aan de laatste in die shootout-serie. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ik bedoel, het was inderdaad een hele spannende wedstrijd. Het was ook heel leuk om te spelen. Hard tegen hard, mooie duels. Mooie dingen gezien waarschijnlijk. Maar ja, uiteindelijk koop je daar helemaal niks voor. Nee, even terug naar het derde kwart. Jij maakte die strafcorner, de 1-1, de tweede strafcorner van de wedstrijd. Is dat ook een lekker ontladingsmomentje in zo'n belangrijke wedstrijd voor jou? Ja, zeker. Ik heb veel aan dit moment gedacht in de afgelopen weken. En ja, dat je dan terug bent en belangrijk kan zijn voor het team is gewoon super gaaf. Dus ja, dat kan je wel een ontladingsmoment noemen. Ja. Ja, wat verwacht jij aankomende zaterdag van die wedstrijd op het kopje? Ja, we zullen moeten, hè. We zullen moeten, dus we zullen er volle bak opklappen. En nou ja, ik denk dat, dat de wedstrijd wel redelijk op deze wedstrijd gaat lijken. Ik bedoel, waarschijnlijk zal Bloemendaal iets verdedigender spelen. Maar ja, wij zullen hem gewoon volle bak aanvliegen. En dat is de enige manier waarop we die wedstrijd over de streep kunnen trekken. Ja, Jip Jansen tegen Krijn Schuitenmaker. Bloemendaal won dus het eerste duel. Maar speler Thierry Brinkman vertelt dat ze nog geen Polonaise lopen. Eigenlijk, ja, je zag ook niet mega veel euforie, denk ik, toen we wonnen. Natuurlijk blij en opgelucht dat we 1-0 voorstaan. Maar ja, je hebt nog helemaal niks. En dat is ook weer de afgelopen jaren zo vaak gebleken dat de tweede wedstrijd ja, misschien wel de moeilijkste is. Je gaat er met een voorsprong in, maar daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Dus wij zullen heel erg scherp moeten zijn en misschien wel extra scherp aankomende zaterdag. Maar daar gaan we voor zorgen. Daar gaan ze voor zorgen. En dan gaan we naar het voetbal van vandaag, naar de voorlaatste speelronde in de Eredivisie. Van vandaag is al veel beslist, maar zondag hebben een paar ploegen nog wel degelijk iets om voor te spelen. FC Emmen en Willem II, die willen geen 16e, maar 15e worden. De ploegen die 15e wordt, ontloopt namelijk deelname aan de na-competitie. En Sparta, Heracles en Fortuna Sittard, die strijden om plek 8, waardoor ze aan de play-offs om het Europees voetbal mee kunnen doen. Het is fantastisch voor een ploeg als Sparta om eigenlijk tot het einde, en nu zeker, tot het einde mee te doen. Ik ben tevreden met een punt. We zijn nog in de race. We hebben nog een kans. Maar we zijn afhankelijk van natuurlijk van Sparta. Kijk, wij waren weer stroef als altijd. En dat levert een karrevacht aan punten op dit seizoen. Ja, the story continues. We hebben het tot allerlaatste dag laten zien. Ik denk dat we er volop voor gaan. En zullen we blijven doen. We komen van heel ver. In één keer degradatie afgewend. Maar als je er zo dichtbij bent, dan blijven vechten. Ook op de laatste speeldag. En dan hopen we dat we boven de streep staan. Moest gewonnen worden. Met beetje geluk misschien was je vandaag erin gebleven. Dat was nog mooier scenario. Nou, helaas is het niet gebeurd. En dan proberen we volgende week. Tje, was er al champagne in de kleedkamer? Nee, nog niet. Er is nog één klus te klaren. Het is natuurlijk heel knap dat we nu 16e staan. Maar weet je, laten we daar na het seizoen over praten. Wij willen eigenlijk nog plekjes stijgen. Kan ook nog steeds. We staan 1 punt achter Willem II. Zij vroeg ook gelijk na de wedstrijd wat van stand daar en daar. Nou hoef je niemand te motiveren. Nou is gewoon, ja, gewoon klaar. Het moet gewonnen worden. Zo simpel is het. Ja, volgende wedstrijd moeten we gewoon ervoor zorgen dat we gewoon ja, definitief erin blijven. Gewoon zeg maar niet de play-offs hoeven te spelen. En als dat betekent dat wij nog een extra barrage moeten nemen, ja, dan is dat ook maar zo. Ja, en is dat maar zo. Zondag 2:30. De wedstrijden waar nog de beslissingen dan vallen zijn Willem II, Fortuna Sittard, VVV Venlo tegen FC Emmen, Heerenveen tegen Sparta en AZ Heracles. En die zijn natuurlijk allemaal te beluisteren hier in Langs de Lijn. De laatste man. Ja, voordat we naar huis gaan, u bent het van ons gewend. Eerst even luisteren naar Diederik. Die heeft ook een vooruitblik op die laatste wedstrijddag, Diederik. Ja, vandaag was de voorlaatste speelronde in de Eredivisie. En zondag krijgen we dan de definitieve ontknoping van deze competitie. Want ja, oké, de kampioen is natuurlijk bekend. Maar wie, oh wie, pakt die felbegeerde tweede plek? Dat is PSV. Dat is eigenlijk al wel duidelijk. Maar dan de strijd om die derde plek. Europa League, wordt het AZ? Ja, het wordt AZ. Maar daaronder heb je Vitesse en Feyenoord. Vitesse ontvangt zondag Ajax. Feyenoord krijgt RKC op bezoek. Vitesse heeft aan een nederlaag genoeg om vierde te worden. En Feyenoord is ook bij een overwinning gewoon vijfde. Maar ja, onderin, wie gaat er rechtstreeks degraderen? Het is ongemeen spannend geweest de laatste weken. Maar het zijn dus VVV en ADO. Maar ja, laatste speeldag, altijd spannend. De topscorerstitel Giacomakis. Die staat op 26. Nummer 2, Donjel Malen, staat op 19. Dus ja, het wordt gewoon een zinderende ontknoping komende zondag. Alles kan nog. Ja, zo is het. Het wordt allemaal te beluisteren op NPO Radio 1. Natuurlijk komende zondag. Gaan we even melden dat Manchester United tegen Liverpool nog bezig is. Topper in Engeland. Man United 2, Liverpool 3. Maar ze zijn nog niet klaar. En zometeen het oog op morgen met Lucella Carrasso. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het gaat over het leven achter de deur. De tijd dat je binnen hebt gezeten,